Radio 1. Het NOS-journaal. Het is vooralsnog onduidelijk wat de situatie is bij de grensovergang tussen Gaza en Egypte. Israël ontkent dat er een wapenstilstand is om de grens tussen de Gaza en Egypte tijdelijk open te stellen. De grens zou volgens Palestijnse en Egyptische bronnen opengaan, zodat buitenlanders Gaza kunnen verlaten en er humanitaire hulp het gebied in kan komen. Ziekenhuizen in het gebied raken door hun brandstofvoorraden heen. De humanitaire tak van de VN verwacht dat ziekenhuizen in heel Gaza binnen 24 uur al hun reserves hebben opgebruikt. Het uitvallen van de backup-generatoren zou volgens de VN het leven van duizenden patiënten op het spel zetten. Een groep particuliere huizenbeleggers stapt naar de rechter om de huurregels van de overheid aan te vechten. De stichting Fair Huur vindt dat de waarde van het vastgoed niet voldoende terugkomt in de huurprijzen die de beleggers mogen vragen. En Rusland heeft afgelopen nacht weer drones en kruisraketten afgevuurd op Oekraïne. 11 drones en 2 raketten zijn neergehaald, zegt het Oekraïnse leger. En bij Russische raketaanvallen op de zuidelijke stad Gerson gisteren zouden onder meer elektriciteitsleidingen en huizen zijn verwoest. Het weer in de kustregio's, een paar buien. Verder is het vandaag wisselend bewolkt met vooral in het zuiden wat ruimte voor de zon. En het wordt zo'n 12 graden. ANDB Verkeersinformatie. Er staan vooral nog files op de wegen in Noord-Holland. Maar ook elders staan er wel een paar files. Zoals op de A27 van Utrecht naar Gorkum, tussen Hagestein en Lexmond, 4 kilometer met een kwartier vertraging. Door een auto met pech is de rechte rijstrook dicht. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht, tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken, 5 kilometer langzaam rijden. En daar is de vertraging een kwartier. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag, Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 16 oktober en vandaag... De Spraakmakers. Nick Vrieselaar, hij is senior econoom bij de Rabobank. De meeste partijen hebben hun verkiezingsprogramma's inmiddels gepresenteerd. En daar staan natuurlijk heel wat plannen in over bijvoorbeeld de woningmarkt. Maar lang niet altijd wordt ook duidelijk gemaakt wat de eventuele ongewenste effecten van die plannen zijn. Goed om daar straks eens bij stil te staan. In het Mediaforum... Omroep Brabant deelt een filmpje van een schietincident waarbij een minderjarige jongen werd neergeschoten. Dus je ziet ook daadwerkelijk dat er geschoten wordt. De politie wil dat die beelden niet getoond worden. Maar wat is eigenlijk de nieuwswaarde van dit soort beelden? En verder? Een archief is een schatkamer, maar tegelijkertijd ook een doolhof. Straks praat ik met 2 archivarissen die voor ons wat historische krenten uit de pap gaan vissen. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Die is vandaag: de overheid moet veel meer doen om vapen te ontmoedigen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Het is razend populair. 1 op de 5 Nederlandse jongeren vaped. Op mijn 14e of zo ben ik gaan vapen. Ja, wel elke dag eigenlijk. Welke smaakjes hou je van? Aardbei of kers. De nieuwe verslaving die supergevaarlijk blijkt te zijn. Snak naar adem eigenlijk. Alsof ik met mijn hoofd boven een bak chloor had gehangen. Kankerverwekkende stoffen en stoffen die schadelijk zijn voor hart en vaten. Kortom, van top tot teen kan je de schadelijke effecten zien. Afgelopen 1 juli kun je geen vapes meer digitaal kopen. Maar ondanks dat verbod vaak geldt, 's avonds besteld, de volgende dag in huis. Het huidige demissionair kabinet laat het over aan een volgende regering om een verbruiksbelasting in te voeren. Ja, dus die komt er nog niet. In andere landen zijn er wel bijvoorbeeld heffingen. En de vraag is, moet dat gebeuren ook in Nederland? En moet er sowieso niet veel meer worden gedaan om dat vapen te ontmoedigen? Zeker omdat het onder jongeren zo populair is. We gaan het erover hebben het komende half uur. Eerst met de mensen hier aan tafel. Nick Vrieselaar, econoom bij de Rabobank. Welkom, Nick. Hi, goedemorgen. Ik zeg natuurlijk econoom, niet voor niks. Want dat is wel een van de dingen die voor de hand zou liggen. Maak vapen gewoon stervensduur. Ja, een prijsprikkel. En dan kunnen mensen hebben er minder geld voor over. Of hebben er ook minder. Hebben er ook gewoon echt letterlijk minder geld voor over. Ja, of minder geld voor überhaupt. Precies, ja. Precies. En dan gaan ze het minder doen. Dat is het idee. Alleen daarvan is dus altijd heel erg de vraag wat precies je doel is. Dus als je wil eigenlijk het wil ontmoedigen. Maar je vindt het prima dat het nog wel wordt gedaan. Maar dat mensen meer gaan betalen. Misschien ook gaan compenseren voor de gezondheidsschade die het oplevert. Mm-hmm. Nou, dan zou je een prijsprikkel kunnen invoeren. Maar wil je echt dat het stopt? Wil je dat de kinderen het bijvoorbeeld niet meer doen? Ja, dan moet je toch aan regulering denken. Dus bijvoorbeeld een verbod. Ja, en nou is er al wel een online verbod. Die smaakjes, hè, worden net al aardbei en kers wat als favoriete smaakjes gelden. Nou, dat wordt ook allemaal verboden. Ja. Tegelijkertijd het online verbod merk je dat RTL Nieuws had uitgezocht. Dat het eigenlijk kinderlijk eenvoudig is om dat toch gewoon te blijven kopen. Handhaven is in Nederland met heel veel dingen natuurlijk een probleem. Ja. Dus dat is best een worsteling waar je dan in zit. Ja, absoluut. Bart Wijnels is hier, hoofdredacteur van Vrij Nederland. Voor het Mediaforum alvast. Bart, goedemorgen ook. Goedemorgen. En vader van een zoon van 14. Klopt, ja. Voor zover jij weet, wel of niet, veept. Nou, wat hij heeft verteld is dat hij het één keer heeft geprobeerd en dat hij het verschrikkelijk vond. En ik snap, het zou waar kunnen zijn, want hij heeft ook een beetje licht astmatisch ietsje. Dus het kan gewoon echt heel vervelend zijn als je toch al een beetje hoesterig bent. Want wat voelde hij? Ja, gewoon hoesten. Mm. Ik denk dat dat een beetje vergelijkbaar is met een sigaret voor het eerst roken. Mm. Waar ik dan wel in het grijs verleden ervaring mee heb. Ja. Maar ja, kijk, het lastige met verbod, hè. Die kinderen op het schoolplein, eigenlijk bijna alle kinderen op het schoolplein bij mijn zoon, die kopen het op andere manieren dan de manier waarop ik het zou kunnen kopen. Ja. Zij gaan naar Instagram en daar zijn profielen van jongens en meiden die zeggen dat ze vapes hebben. En dat wordt dan anders geschreven met een apenstaart en een 3 in plaats van met een A en een E. Want anders wordt het er door algoritmes uitgevist. En dan wordt het algoritme aangepast en dan moeten ze het weer anders schrijven. Maar ze weten elkaar allemaal te vinden. En vanuit Instagram worden ze dan doorgestuurd naar een profiel op Snapchat. En dan moet je vaak zoeken op je code van het telefoonnummer, van je netnummer. Dus 020 of 010 of 035. En dan vind je je lokale vape dealer. En dat is vaak een minderjarig iemand. Vrij Nederland heeft daar een groot onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. Met Investigo. Dat is vorig jaar. De Investigative Desk heeft samen met Vrij Nederland dat onderzocht. En het blijkt gewoon extreem eenvoudig te zijn om als minderjarige bij jonge mensen vapes te kopen. En dat is helemaal niet via het legale circuit. Dat is gewoon volstrekt buiten alles om. En dus het feit dat de smaakjes worden afgeschaft is voor mij als volwassene, als ik in een winkel een vape zou kopen, heeft dat consequenties. Maar voor die 13-jarige maakt het gewoon eigenlijk helemaal niet uit. Maakt het helemaal niks uit. Maar Bart, als ik jou dan zo hoor, wat kun je dan wel ertegen uitrichten? Want dan maakt het dus niet uit wat je in het legale circuit gaat regelen, of je die prijs omhoog gooit. Dan stimuleer je misschien nog meer die illegale handel. Als je gaat reguleren, kun je ook gaan handhaven. En als je echt gaat handhaven, kun je het verminderen. Ja, dus het kan wel echt moeilijker worden om eraan te komen op die manier. Maar tegelijkertijd, dat zou dan de enige zinvolle route zijn als je het hebt over die jongeren. Maar dan zou je het voor jongeren het kopen ook moeten verbieden. Want dat is niet strafbaar. Dat zou heel slim zijn. Ja. Ja. Maar dat zit voorlopig nog niet in, ik weet in de planning. Niet, maar dat, is het voor jou een zorg eigenlijk? Ja, ik vind het heel zorgelijk. Want het je ziet dat het gezien wordt als iets wat niet, hè, dus door de kinderen van 13 wordt het gezien als iets wat niet heel ongezond is. En het ruikt heel lekker. Ja. Het ruikt heel lekker. Ja, maar het werd in eerste instantie is natuurlijk ook zo geïntroduceerd als een minder slecht alternatief voor roken. Ja, wie zou er toch belang bij hebben? Ja. Nou, de vraag stellen. Hè? Ik ga praten met Esther Kroes. Zij is arts-epidemioloog verbonden aan het Trimpels Instituut. Van de Kroes, goedemorgen. Goedemorgen. Ik denk dat ik u niet hoef te vragen of u vindt dat de overheid meer moet doen om dat vapen te ontmoedigen. De vraag is misschien hoe. Dat is een open deur. Ja. Ja, nee, het is heel lastig. Er is al het een en ander langsgekomen. En dat tekent ook wel wat de complexiteit van dit geheel is. Het liefst willen we dat jongeren er echt niet aan beginnen. Want het is, zoals ook net er langskwam, hartstikke schadelijk. Het is een opstap naar de tabakssigaret. En wie daar baat bij heeft, dat was ook al de vraag stellen, is een beantwoorden. Mm-hmm. Dus daar zijn we het allemaal wel over eens. Ik denk dat we met z'n allen massaal, overheid, maar ook de samenleving, de norm moeten stellen dat vapen niet normaal is. Want ik denk dat we zien bij, als je kijkt naar roken, dat is natuurlijk ook zo'n lange tijd enorm aantrekkelijk geweest voor jongeren. Hebben we met de hele maatschappij, naast alle maatregelen van de overheid, hebben we ook allemaal met de maatschappij meegeholpen om onze jeugd te beschermen. Met rookvrije kinderboerderijen, rookvrije speelterreinen, rookvrije, nou, noem het allemaal maar op. Dat is ook een stap die we met z'n allen kunnen zetten. Want de overheid moet wat mij betreft echt harder lopen. Maar die zitten wel aan regels. Dus het kan niet in alles even hard als we zouden willen. Dus dan hebben we als maatschappij daar zeker ook een rol in. Ja, maar hoe kan het dan dat bijvoorbeeld in België wel zo'n tax is geheven en bij ons niet? Want dan dat is een keuze, denk ik, van ons. Ja, dat is natuurlijk, dat dus zou bij ons ook kunnen. De mogelijkheden zijn er dus wel. Dus het is nu het verschuilen achter Europa. We wachten op Europese regelgeving, maar dat hoeft niet. Dat is een keuze. Nee, Dat hoeft niet. En we zouden nog veel verder kunnen gaan. Want wat mij betreft wordt de e-sigaret helemaal als consumentenproduct van de markt gehaald. En is het alleen nog maar een product dat je op doktersrecept koopt. Dan is het ook meteen het koele imago er een beetje van af. Hè? Want je gaat als jongere niet echt met veel plezier lopen met een laatste redmiddel voor rokers die echt op geen andere manier kunnen stoppen met roken. Mm. Dus op die manier moeten we het product ook wat minder aantrekkelijk maken voor ze. En dat gebeurt natuurlijk al op de legale wijze. Maar ja, we hebben al gehoord, daar kan je makkelijk omheen. Ja. Maar u zegt, je wil natuurlijk niet zo rondlopen. Is dat de wens of is dat ook de praktijk? Nou, de praktijk zien we nog nergens. Nee. Alleen in Australië gaat het doorgevoerd worden. Dus het is wel nog een beetje koffiedik kijken. Dus het is inderdaad de wens. Maar het is, ja, het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat zo dat daarmee het imago minder populair wordt. Ja. U gaf al aan van, we weten allemaal dat het zo schadelijk is. Weten we dat eigenlijk allemaal? Want ik zat ook naar bij eerdere krantenartikelen nog onder reacties te kijken. En er zijn best veel mensen die aangeven, joh, ik heb destijds op advies ben er op de e-sigaret overgestapt om op die manier niet te verbrande producten, dus de teer bijvoorbeeld, binnen te krijgen. Dus wat is er zo ongezond aan? Dit is echt een hele lastige discussie, want die moeten we uitsplitsen in wat is het effect op jongeren en wat is het effect voor rokers. En inderdaad, hij is ooit op de markt gezet als stoppen met roken, middel voor rokers. Sorry. En als het hen lukt om volledig over te stappen op een e-sigaret, dan is dat minder schadelijk dan doorroken. Maar verreweg de meeste rokers lukt het niet om volledig over te stappen. En dan hebben ze én de schade van het roken én de schade van het dampen, het e-sigaretgebruik. En de meeste lukt het ook nog vervolgens niet om helemaal te stoppen met roken. Dus dan ben je eigenlijk net zo ver van huis. Ja. Dus dat is het verhaal voor de rokers. Maar voor de jongeren ligt het heel anders. Want voor de jongeren is het grootste probleem dat er nicotine in zit. Nicotine verstoort de aanleg van verschillende structuren in de hersenen. Dat moet op een bepaalde leeftijd gebeuren. En als dat daarna niet, als dat op dat moment niet gebeurt, dan heb je daar de rest van je leven last van. Dan heb je de rest van je leven kan je last hebben van concentratieproblemen. Dat je impulsen niet goed onder controle hebt. Dat je grotere kans hebt op depressieve klachten, op angstklachten, op tal van mentale problemen. En dat is iets wat waar we onze jeugd echt voor moeten beschermen. Ja, buiten het feit dat ik begrijp dat het ook gewoon nu al wel degelijk ook op die longen kan slaan. Longontsteking kan geven, benauwd gevoel kan geven, hartklopping kan geven. Dat zijn ook allemaal klachten die bij jongeren kunnen voorkomen. Ja, zeker, want het heeft natuurlijk ook met de vapes die illegaal in Nederland op de markt worden gebracht. Daar zitten nicotineconcentraties in, daar sla je stijl van achterover. Dat is ook zelfs voor ervaren rokers gigantische hoeveelheden. Dus we horen aan de lopende band van jongeren die een nicotinevergiftiging oplopen met duizeligheid en misselijkheid. En omdat er ook een vorm van nicotine in deze vapes zit die je niet zo voelt in je keel. Het is een nicotinezout en dat is heel zacht, dat krijg je heel makkelijk ongemerkt binnen, is het ook heel eenvoudig om de hele dag maar door forse hoeveelheden binnen te krijgen. En er zijn inderdaad steeds meer aanwijzingen dat ook voor jongeren dat heel serieuze gevolgen voor de longen heeft. Ja. Klopt. Ja. U gaf aan, het is lastig, doordat er zoveel aspecten bij komen kijken. Wat is volgens u de manier waarop je het zou kunnen ontmoedigen? Dus eigenlijk op verschillende manieren. De overheid, het zou echt ontzettend fijn zijn als de overheid heel snel grote stappen kan zetten. Het is in ieder geval een signaal naar mensen toe dat de overheid zegt, jongens, dit is een ongezond product, dus gebruik het alsjeblieft niet. Die accijnzen, dat zou ook een fantastische zijn om het meteen heel hoog te maken, want dat kan de jongere portemonnee, die kan dat wat minder makkelijk aan. Nog veel fijner zou ik het vinden om het dus, wat ik al zei, als consumentenproduct helemaal van de markt te halen en alleen als receptgeneesmiddel te houden in Nederland. Maar verder ook met z'n allen, hè, want nu gebeurt er van alles via online verkoop. Mm-hmm. Dat is verboden. Wat is dat voor moreel besef bij die online verkopers om het dan alsnog te gaan verkopen aan jongeren die daar verslaafd aan raken? Dus ik denk dat we ook als hele maatschappij moeten inzetten op ter sprake brengen of vraagtekens stellen bij het moreel besef van iedereen die deze producten op de markt brengt en ze verkoopt en ze onder de aandacht brengt. Want dat is gewoon een hele foute business zo. Maar wel lucratief, helaas. Denk ik maar wel lucratief. Ja. Dank voor de uitleg. Esther Kroes was dat. Dan naar Petra van Harskamp. Zij belde vanochtend en vindt dat de overheid inderdaad veel meer moet doen. Ja, zeker moet de overheid dat doen. En ik ben echt flabbergasted dat er nu dat het door wordt geschoven naar een volgend kabinet. Ik denk, wat een slappe hap. Ik vind het echt een soort... Ik vind het echt koorballenpolitiek. Zo noem ik dit. Want dit is... hier moet een tabakslobby achter zitten. Want als je echt een rookvrije generatie wil... dan moeten die snoepweeps... die kinderen lokken echt. Die kinderen verleiden om te gaan roken. Ja, dat moet stoppen. En ik begrijp niet dat hier niet gewoon een hele duidelijke stelling in wordt genomen door dit demissionair kabinet. Dus er kan niet anders zijn dan dat hier een tabakslobby achter zit, waar dit koorballen gebeuren gewoon voor buigt. Ik vind het echt schandalig. Een koorballenpolitiek. Bart, begrijp je wel wat je bedoelt of niet? Nee, het valt officieel niet onder de rookbaar, hè? Anders had je het namelijk veel makkelijker die accijns ook kunnen doen. Dus... Ja, nou ja, ik... koorballen, opportunistisch of zo. Er zit een soort van gemakzucht of voor je uitschuiven. Je moet het veel urgenter gaan maken voor jezelf. Ja, en ik denk dat onze rol als journalisten ook wel is om aan te tonen dat het juist bij die hele kwetsbare groep ontzettend mis aan het gaan is. De vorige spreker had het over dat er een moreel besef bij de online verkopers moet zijn. Maar voor zover ik dat uit het onderzoek van Vrij Nederland ken, waren die 16, 17 jaar oud. Dus ik weet niet of we daar nou het anker moeten gaan leggen de komende jaren. Zit je misschien ook weer bij ouders? Ja, maar goed, ouders hebben daar vaak echt geen idee van. Dat ja, dan toch lees je daar ook wel van dat ouders, dat er best veel kinderen, ik weet niet meer welk onderzoek ik daarover las, maar goeie dat best veel kinderen willen praten met hun ouders daarover. Oh, ja. Over het kopen of over het verkopen? Ja, gewoon over dat hele vepen. Ja. Maar dat het als er meteen korte met mee wordt gedaan, dat het dan natuurlijk weer interessanter wordt om het wel te gaan doen. Ja. Olaf van Schaik weet daar wellicht meer over. Hij is hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. En goedemorgen. Goedemorgen. U bent betrokken geweest bij de totstandkoming van het hele preventieakkoord. Klopt. Ja, is daar genoeg aandacht voor vepen geweest? Nou, toen op dat moment, dat is dus alweer een aantal jaren geleden, is het wel ter sprake geweest. Maar het vepen heeft wel zo'n enorme vlucht genomen, dat wij hebben toen denk ik wat minder voorzien dat het op dit moment er meer geveept wordt door mensen beneden de 18 ja. dan dat er gerookt wordt. Dus dat is echt heel erg hard gegaan. Dus wat zou er dan nu moeten gebeuren? Wat er moet gebeuren is dat er echt heel duidelijk gecontroleerd wordt dat mensen die beneden de 18 zijn, dat die gewoon geen vapes kunnen kopen. Het is verboden. En online is het ook verboden. Maar als je probeert om vapes te krijgen online, dan is het geen enkel probleem. Vorige week is het een aantal malen is het geprobeerd. Dat kwam in de media. En dat kan gewoon niet. Nee. Dat moet echt gewoon, daar moet de NVWA veel meer bovenop zitten. Er moet echt gecheckt worden. Ja, ik lees ook een reactie van een andere luisteraar die zegt: handhaving is eigenlijk al jaren een groot probleem in ons land. We constateren het, maar we doen, en dan citeer ik hem even, daar al jaren geen reet aan. Sterker nog, er wordt bezuinigd op de dingen, bijvoorbeeld op de politie, op handhavers. Dus ja, op die manier neem je het gewoon niet serieus. Ja, nou ja, goed, dat kan dus niet. Als er wetgeving is, dan betekent het dat we ons wel serieus moeten nemen. En er moeten gewoon boetes uitgedeeld worden. Op het moment dat je dus op deze manier gewoon checkt of een bedrijf of die online het verkoopt. En als ze het verkopen en ze controleren niet of iemand beneden de 18 is, dan moet er absoluut boetes uitgedeeld worden. Dat kan niet anders. Nee. En dat kan gewoon. Je kunt dat doen. Want zou je, Bart Wijndels, ik weet niet of u van het begin af aan zat mee te luisteren, maar die gaf ook aan hoe die wegen allemaal lopen onder jongeren en dat ze inderdaad via Instagram-account makkelijk bij een plaatselijke dealer kunnen komen. En hoe betrekkelijk eenvoudig dat eigenlijk is. De vraag is er genoeg handhavingsmogelijkheid om dat online zo goed in de smiezen te krijgen? Nou, ik begreep in ieder geval van staatssecretaris Van Maarten van Ooyen dat hij gezegd had van dit gaan we absoluut handhaven, hier gaan we bovenop zitten. Dus daar moeten we hem gewoon aan houden, dat hij dat doet. Diezelfde Van Ooyen verschuift een eventuele heffing door naar een volgend kabinet. Ja, daar ben ik niet gelukkig mee. Ik denk dat het belangrijk is. Kijk, we weten van sigaretten roken, weten we dat het meest effectieve maatregel is de accijns in één keer enorm verhogen. In Nederland hebben we tot nu toe, hebben we de politiek heeft ervoor gekozen om steeds in stapjes te verhogen. Behalve dan de cheque, die wordt met volgend jaar wordt die echt flink verhoogd. Die gaat van 14, gaat die geloof ik naar 21 euro, wat ik begrepen heb. Mm-hmm. Dus dat is echt een hele stevige toename. Maar we weten in ieder geval uit Australië en Nieuw-Zeeland onderzoek, weten we dat zodra je accijns echt een heel stap verhoogt, dan helpt dat enorm. Ook jongeren. Voor jongeren is het dan gewoon eigenlijk niet meer mogelijk om te kopen. Ja. Dus dat is een van de beste manieren. En het voor ons uitschuiven, omdat je demissionair bent, ja, is gewoon buitengewoon onverstandig. Ja. Dat moeten we gewoon niet doen. Bart, jij denkt dat zo'n snelle prijsstijging niet, ik zie jou schudden in ieder geval. Ja, het maakt het kinderen onmogelijk om het in een winkel te kopen, maar dat is volgens mij nu al best lastig. Ja, maar dan ga je het online, dat is wat jij... Via Zoofoo en de influencer wordt het illegaal het land ingebracht. Er zit helemaal geen accijns op. Nee, dus maar dan kom je op die handhaving waar we het net over hadden. Ja, dat is de enige weg om het bij de jeugd weg te houden. Maar een prijsprikkel gaat helemaal niets doen. Het kan natuurlijk wel zijn dat als de prijzen in de winkels zodanig hoog zijn, dan zul je ook via de illegale handel zul je zien dat de prijs wel lager zal zijn, maar ook echt wel hoger dan nu. Ja. Ja, want dat kun je gewoon vragen. Dan. Die gaan mee met de markt, wat dat betreft. Ja. Ja. Dank u wel, meneer Van Schaik, hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. Jan-Willem Riesebos heeft gereageerd via de community van Spraakmakers. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent het oneens met de stelling. Waarom? Nou ja, weet je, ik zie de laatste tijd heel veel beweging in de maatschappij tegen het vapen. En daar ben ik in grote ganzen wel aardig mee eens. Het punt is alleen wel, ik heb 40 jaar gerookt. Heb every method known to man geprobeerd om er vanaf te komen. Niets werkte. Je spreekt de talen, hoor ik. Ja, behalve de e-sigaret. Die heeft mij van het tabak afgehouden. Ja. En als je dan kijkt hoe bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk wordt gedacht over vapen. En als je dan ook wat eenvoudige desktop research doet en je kijkt naar wat in die damp zit. Ik heb het overigens wel over legale vapes. Wat er in die damp zit. En hoe je zelf als roker of afkikkende roker je nicotinepercentages stelselmatig kunt verlagen, zodat je er uiteindelijk van afkomt. Ja, ik zou toch niet graag willen dat deze mogelijkheid te stoppen met roken wordt ontzegd aan andere rokers. Maar dat gaf Esther Kroes ook aan, die arts-epidemioloog, van er is een verschil tussen volwassen rokers en het effect wat het op jongeren heeft. Dus zij zei, op het moment dat je het bij wijze van spreken op recept van mensen als u zou voorschrijven, dan heb je een heel ander verhaal. Maar hier richt het zich natuurlijk met name ook hoe je jongeren van dat vapen kunt houden. Ja, maar ik denk wel dat als je het op recept doet, dat dat zodanig drempelverhoging werkt. Ik denk, dat kan wel, maar dan moet je zorgen dat je tabak nog moeilijker verkrijgbaar maakt. Ja, dus dat nog duurder wordt. Nog duurder of gewoon eenvoudigweg verboden. Ja. Laten we eerlijk zijn. Als er ergens heel veel publicaties over zijn, meeste publicaties, dan is het wel over de schadelijkheid van tabak. Mm-hmm. Dus ik vind het, wat ik dan raar vind, is dat mensen willen graag dat vapen wordt verboden. Nou, daar kun je het over hebben. Maar dan moet je de bak sowieso verbieden. Ja. Want dat is heel veel slechter. Dat is gewoon een feit. Ja, zeker. Hartelijk dank, meneer Riesebos. Helder verhaal. Tom Versteeg is directeur van de scholengemeenschap Van der Capelle in Zwolle. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kan me voorstellen dat dat best een worsteling is om het op schoolplein, een veeploos schoolplein te krijgen. We hadden al een reactie van iemand, zei ik was zo blij met het rookvrije schoolplein, maar het is eigenlijk allemaal teniet gedaan door dat vapen. Is dat ook uw gevoel? Ja, dat onderschrijf ik helemaal. Ik ben blij dat de vorige spreker, de heer Riesebos, dat hij middels vapen kon stoppen met roken, maar wij zien het eigenlijk hier op school helemaal andersom. Een jaar of 4, 5 geleden constateerde ik dat we een rookvrije generatie aan het opvoeden waren met elkaar. En dat is door het vapen echt teniet gedaan. Dus het vapen heeft een enorme vlucht genomen onder jongeren. En wat ik helaas zie is dat ze, anders dan bij meneer Riesebos, naar het vapen een naadloos overstap op sigaretten. Ja, klopt. Dat toont ook ieder onderzoek eigenlijk aan. Hè? Dat op een gegeven moment ook gecombineerd wordt, ook al door jongeren. Niet door iedereen, maar wel dat het de verleiding groot is. Wat doet u eraan? Hoe probeert u het tegen te houden op school? Nou, wij zijn al jaren een rookvrije school, zoals u al zei. Daarmee voorkomen we in ieder geval dat het een soort normalisatie krijgt binnen het schoolleven. Maar leerlingen gaan steeds vaker de wijk in, omdat ze bij ons op schoolplein niet mogen roken en ook bij ons op de stoep daarvoor niet. Dus daar spreken ze op aan. Maar daarnaast proberen we natuurlijk via preventie en het er veel over hebben in de mentoraatprogramma's toch leerlingen bewust te maken dat zo'n vape met zo'n aardbeiensmaak eigenlijk een heel erg slecht idee is. Ja, door eigenlijk dus te informeren. Niet te verbieden, precies, maar alleen maar informatie te geven. En eigenlijk, nou ja, wat net het hele riedeltje wat wij hoorden, wat het aan gezondheidsklachten kan geven. En ook de ontwikkeling op je concentratie op de hersenen. Dat je op die manier probeert om de jongeren wijzer te maken. Ja, dat klopt. Nou, we weten natuurlijk allemaal dat direct verbod bij jongeren niet altijd heel effectief is. Nee. Wat we wel doen is bij, als we de leerlingen in de onderbouw zien roken of zien vapen, dat we altijd even contact opnemen met thuis. Oké. Om aan te geven, dit is wat wij zien. En dan? Precies. En dan hopen samen met de ouders het gesprek erover te kunnen hebben. En die driehoek tussen school, ouder en leerling goed te kunnen sluiten. Zodat we deze jongeren toch heel goed meegeven dat dit gedrag eigenlijk heel erg slecht voor hen zelf is. Mm-hmm. En hoe reageren ouders over het algemeen? Nou, de een wat positiever dan de ander. En, maar meestal toch wel blij dat ze het weten, zodat ze het ook thuis over kunnen hebben. Maar sommige ouders die geven nog steeds geld aan hun kinderen om sigaretten of vape-spullen te kopen. Wow. Helaas. Ja. En dan staat u ook met de rug tegen de muur. Dan kunnen wij niet zoveel meer anders dan dat ze als gewoon in de klas goed blijven informeren. En ook als ze het zien, het gesprek erover hebben. Ja. Meneer Verteeg, hartelijk dank en succes. Mevrouw Kwast, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U reageerde net nog in de Radio 1-app. U heeft 4 kinderen. Zijn de zorgen groot bij u? Zeker, heel groot. En dan op dit moment niet eens voor mijn eigen kinderen dat ik denk van, die gaan het ook doen. Want hoe oud zijn die? Ik heb kinderen in de leeftijd van 11, 12, 17 en 18 jaar. Oké. Ik zie in al hun vriendenkringen dat er gevaped wordt. Of van roken naar vapen en dan toch weer roken. In mijn beleving is het gewoon een paar controle wat is binnengehaald. Onder het mom van wat die ene meneer zei voor volwassenen om te stoppen met roken. Een handig hulpmiddel. Maar nu vermomd als snoepjes met leuke kleurtjes en leuke dingetjes en geurtjes. Ik heb nooit gerookt, ik ben bijna 50. En zelfs ik denk, als ik zo'n dingetje op de fiets zie liggen, ik wil ook zo'n apparaatje, ik wil ook... Ja, ze zien er aantrekkelijk uit, hè? Dat is ook al zo'n ding. Ja. Zo gemeen. Ik denk dat we gewoon totaal achter de feiten aanlopen en dat dit eigenlijk ook niet meer terug te draaien is. Ook wat een spreker zei, dat via internet, hè, wij denken nog aan de sigarenboer en dan moet je aan de toonbank. Nou, dat is al helemaal niet meer zo. Ik denk, dit is niet meer te stoppen. De overheid laat het zitten, die wacht er jaren mee. Maar wat doet u zelf thuis? Heeft u het erover? Want doen uw kinderen het ook? Maar zover ik weet niet. Mm-hmm. En wat doe je als moeder? Je legt het uit, trap er niet in. Ze proberen je te verleiden. Je laat je toch niet verslaafd maken. En dat dan al je duur gespaarde zakgeld opgaat aan die troep. Hè, zo van, ja, trap er toch niet in. Maar ja, als ik in een supermarkt loop met schappen, met lekkers, dan laat ik mij ook verleiden. Dus... Ja. Leer een kind maar zich niet te laten verleiden. Hoe dan? Dat is de worsteling waar u, maar denk ik ook... Nou, wat we op school hoorden en veel ouders mee zullen zitten. Dank in ieder geval ook voor het delen van uw zorg, mevrouw Kwast. We hebben nog Frank Borm, longarts bij het LUMC. En Danielle Cohen is longpatholoog bij het LUMC gesproken. Die hebben een gratis lespakket ter preventie van het vapen gelanceerd. Via LinkedIn hebben ze meer dan 10.000 reacties gekregen. Mochten mensen het willen, het lespakket is te vinden via www.vapenjouwkeuze.nl. Ontdek de nieuwe en betaalbare collectie van Goossens. Stapel je korting en vraag je voucher tot €500 aan op goossens.nl. Of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Stapel je korting op goossens.nl of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Hey, oma. Was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Ruim een week is er berichtgeving vanuit en over Israël en Gaza. Wat zijn de afwegingen en keuzes die door redactie gemaakt worden en zijn die veranderd de afgelopen dagen? We gaan het zo meteen bespreken met twee hoofdredacteuren, die van De Telegraaf en Vrij Nederland. Maar eerst nu, het blijft onduidelijk wat de situatie is rondom de grens tussen de Gazastrook en Egypte. En daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Michel Koenen. Ja, want de grens had volgens de Palestijnse autoriteiten deze ochtend open moeten gaan om buitenlanders Gaza uit te krijgen en noodhulp Gaza in. Maar op livebeelden is nog geen beweging te zien bij de grens. Egypte had in onderhandelingen met de Amerikanen gezegd dat ze de buitenlanders wilden opvangen zolang ze humanitaire hulp de Gazastrook in konden sturen op een veilige manier, vertelt journalist Joost Scheffers vanuit Cairo. En die veilige manier betekende voor Egypte dat er een beperkt staakt het vuren zou worden afgelegd. En in eerste instantie kwam naar buiten dat er inderdaad in het zuiden van Israël een beperkt staakt het vuren was afgelegd. Maar later werd dat weer tegengesproken door Israëlische functionarissen. Dus of daar nou daadwerkelijk een staakt het vuren van kracht is, is onduidelijk. En zowel Israël als Hamas ontkennen dat er een wapenstilstand is om de grens tussen de Gazastrook en Egypte tijdelijk open te stellen. In Israël gaat inwoners evacueren die binnen een straal van 2 kilometer van de grens met Libanon wonen. Het gaat om bijna 30 dorpen. Hoeveel mensen daar wonen is niet bekend. Israël haalt de bewoners weg vanwege vuurgevechten met Hezbollah, waardoor ook de spanning in het noorden van Israël oploopt. Gisteren kwam een Israëlische burger nog om het leven en raakten 3 anderen gewond. Libanese Hezbollah steunt Hamas in de strijd tegen Israël. Een groep particuliere huizenbeleggers gaat naar de rechter om de huurregels van de regering aan te vechten. De stichting Verhuur vindt dat de waarde van hun vastgoed niet voldoende terugkomt in de huurprijzen die ze mogen vragen. Vorig jaar voerde het kabinet een zogenoemde WOZ-cap in om de huurprijzen omlaag te krijgen. Die cap die stelt een grens aan de mate waarin de WOZ-waarde mag meetellen bij het vaststellen van de huurprijs. Daardoor hebben veel woningen waarvoor eerst geen maximale huurprijs was er nu wel een. En dat kost de verhuurders veel geld. Rusland heeft de afgelopen nacht weer kruisraketten afgevoerd op Oekraïne. Ook werden de drones die kant op gestuurd. 11 drones en 2 kruisraketten zijn neergehaald, zegt het Oekraïnse leger. De presidentsverkiezingen in Ecuador zijn gewonnen door Daniel Noboa. Hij wordt de jongste president ooit van het Zuid-Amerikaanse land. Na de overwinning zei Noboa dat hij gaat werken aan de wederopbouw van een land dat zwaar leidt onder geweld, corruptie en haat. In Sint-Willebroort in Brabant is een man van 41 doodgestoken. Het slachtoffer uit Rukven werd zwaargewond op straat gevonden. Overleed later in het ziekenhuis. De dader is nog altijd op de vlucht. Na de verkiezingen in Polen lijkt regeringspartij PiS op basis van de exit polls nog steeds de grootste partij. Maar de kans is groot dat de partij geen meerderheid kan vinden om een rechtse coalitie te vormen. De vlag gaat daarom voorzichtig uit bij de oppositie, vertelt correspondent Charlotte Waaiers. De oppositie en aanhangers van de oppositie die zijn gewoon heel blij en opgelucht en die vieren dit echt al als een overwinning. Er zitten mensen bij die zeggen, ja, onze rechten zijn de afgelopen 8 jaar enorm afgebroken. Voor vrouwen, voor minderheden. En het feit dat PiS waarschijnlijk volgens hen dus ook, daar gaan ze al vanuit, niet meer aan de macht zal zijn, dat geeft ze echt een veel beter gevoel.

Het fenomeen van de plotseling opkomende deskundige is iets wat je aan wil kaarten, Cameron. Ja, en hoe dat dan werkt. Hè? Dat, en hoe belangrijk het ook is dat we deskundigen hebben die op een juiste manier het kunnen duiden. En dat we ook waardering mogen hebben. Dat we ook wetenschappers hebben, onderzoekers hebben die in het land die ook in staat zijn om op deze manier op televisie in een 1-op-1 interview bij Nieuwsuur. Je refereerde er net aan. Aan een talkshowtafel waar Bart Wallet ook de een naar de ander ook moest corrigeren aan tafel. Die in verschillende, op verschillende manieren gewoon het gesprek kunnen voeren. Dat, ja. Daar mogen we waardering voor hebben. Want wat is de goede manier? Zo begon je. Zo onafhankelijk mogelijk, vanuit kennis. En dat vond ik ook aardig in het interview dat hij dit weekend in het Nederlands Dagblad af. Zegt hij ook, overschat je eigen kennis niet, maar laat je goed informeren. Ik speak even, want anders vertel ik het verkeerd. Denk, ja, dat is ook mooi, zeker in dit gepolariseerde debat. We gaan het er zo ook verder over hebben. Valt dat geluid op? En tegelijkertijd moeten we denk ik ook wel waakzaam zijn dat we niet het Gommers of Osterhaus effect hebben. Dat meneer Wallet straks over alle onderwerpen aan talkshowtafels zit mee te praten en een bekende Nederlander wordt. De genesis van dat effect is 9-11 Maarten van Rossum. Hè? Maarten van Rossum is toen gecatapulteerd als... Is dat destijds? Prater over alles. En daarna was hij deskundig op alle gebieden. Ja, en dan komen er nooit meer vanaf. Ben je jurylid in de slimste mens, inderdaad. Zo kan het ook nog lopen. Maar dat is wel, ik weet dat we hier toen tijdens de coronacrisis daar vaak over hebben gesproken, dat er ook journalisten, collega's van jullie op een gegeven moment zich eraan ergerden. Dat, ik weet niet of jij dat ook had, Wart. Op Osterhaus. Ja, maar ook Diederik Gommers. Dat het was van, joh, schoenmaker hou je bij je leest. En doe alleen, praat mee op waar jij de kennis op hebt. Ja, Diederik Gommers was een beetje, of is een klein beetje ijdel, waardoor hij het wel heel leuk vond om over steeds meer dingen mee te praten. Ja, dat maakt hem ook weer tot een mediageniek iemand waar mensen graag naar luisteren. Dus dat is een beetje het spanningsveld, Cameron, waarvan je ook zegt van, waak daarvoor, maar informeer ons wel op een goede manier. En ook gewoon op basis van onderzoek, op basis van historische kennis en feiten. Juist in het hele debat wat er ook, los van de oorlog die gaande is, in het debat wat er omheen ook ontstaat, is dat denk ik met wel echt heel erg belangrijk. Ja. Ik heb de afgelopen week weinigen gezien en Bart Wallet valt daar echt wel in op. Ja, is het, want ik zag jou driftig knikken, Nick. Nou, ik vind het eigenlijk wel heel mooi dat eigenlijk wat je zegt ook dat. Ik mag zelf ook dus wel eens aanschuiven als deskundige op economisch gebied bij programma's. Dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Maar ik waardeer dat natuurlijk ook heel erg. Dat soort mensen ook een kans hebben, mensen zoals ik ook. Mm-hmm. Maar inderdaad. Dat je verstand hebt van één iets wil niet zeggen dat je verstand hebt van een ander iets. Nee. Dus het is wel heel goed om ook echt wel bij jezelf ook te blijven en te zorgen. En ook niet verder te gaan dan daar waar je eigen kennis toe reikt. En ook voorkomen als media dat je mensen toch gaat uitlokken van, je komt goed dat je woorden misschien over het gebied van op dit gebied, het Israël-Hamas conflict. Misschien weet je ook wel wat over Syrië of zo. Nou, dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Dus, vragen jou ook naar het vapen. Dan probeer ik wel vanuit de economische kant dat te benaderen. Dus je wel op je deskundigheid, maar uiteindelijk. Ja. Maar nee, dat klopt. Maar ik merk soms ook dat ik het lastig vind dat je eigenlijk soms sommige dingen, je weet niet wat je niet weet. Dus dan is het heel eenvoudig om iets fout te zeggen. En daar word ik dan ook natuurlijk op aangewezen via Twitter en al dat soort dingen. Maar het is de verantwoordelijkheid van beide kanten eigenlijk. Als journalistiek, niet te veel overvragen, iemand alleen op zijn kennis. Niet te veel willen leveren, niet te veel overvragen. Bart Wijnot, jouw mediamoment is 100 jaar aan dit. And just look at that moon. You have your looks. Your pretty face. I wanna see I'm dancing. And I'm so eligible. The path I choose, Father, what will yours be? I am Merida, and I'll be shooting for my own hand. You are not my hero. Ja, van een schoonheidsideaal naar een sterke, onafhankelijke vrouw. Zeg maar de ontwikkeling van de Disney-vrouw in een paar seconden. Ja, en dat is natuurlijk ook de kern. Kijk, Disney bestaat vandaag 100 jaar. Dat is de reden dat ik er even bij stil wil staan. Mm-hmm. Een heel bijzonder bedrijf. Wat zichzelf keer op keer heeft moeten heruitvinden. En ook af en toe wel een scheve schaats heeft gereden. En zeker in het begin nog niet heel erg bewust was van het feit dat die maatschappij snel verandert en dat je daarop moet inspelen. Maar uiteindelijk volgens mij inmiddels het type bedrijf is dat zichzelf in de markt houdt, ook door goed te luisteren naar wat de maatschappelijke veranderingen verwachten. En nou ja, dat kun je bijvoorbeeld goed zien in de ontwikkeling van de positie van de vrouw, die in de eerste Disney-films vooral lag te slapen. En als ze dan wakker werd, hoopte op zo snel mogelijk een huwelijk. Waar ze dan kon gaan voor zeven dwergen, kon gaan zorgen. Ik bedoel, het was allemaal nogal. Er staat een mooie essay in de Volkskrant vanmorgen ook over die periodisering. De titel was: Wat doen poetsende passieve Disney-prinsessen met het vrouwbeeld van kleine meisjes? Kijk, ja. En ik denk dat het voor kleine meisjes heel belangrijk is om te zien hoe in hun eigen gezin de moeder gewoon een baan heeft en de vader de afwas doet. En dat Disney daarmee ook wel een beperkte invloed heeft op dat vrouwbeeld. Maar ik moet zeggen dat mijn dochter heel lang een Elsa-jurk wilde dragen. En inmiddels meer een soort gothic-achtige look heeft. En dat komt dus, ja, je moet gewoon een breed aanbod hebben voor je kinderen. Dat is eigenlijk wat je wilt zeggen. Ja. En voldoet Disney dan aan dat hele brede aanbod inmiddels? Nou, ik denk dat Disney, wat ik net zei, het is natuurlijk allemaal nog steeds meer zoet, toch? Ja, maar Disney heeft een bepaalde rol in je leven. Je wil gewoon op een gegeven moment een warm gevoel, een ontspannen gevoel. Je wil dat dingen uiteindelijk goed aflopen, want dat is natuurlijk met Disney-films is niet heel. Ik bedoel, het gaat vaak in het begin wel een leeuw dood, maar op het einde is er dan wel een leeuw heel blij. En dat is toch een beetje hoe het moet gaan in Disney-films. Ik wil daar niet tegen gaan in opstand komen. Ik vind het een fantastisch bedrijf. Ik vond eigenlijk Pixar, wat natuurlijk nu al heel lang onderdeel is van Disney, vond ik nog interessanter. Omdat zij echt animatiefilms en dan digitale animatie in hun geval op een niveau hebben gekregen wat. Dus ja, ze hebben gewoon op een gegeven moment, geloof ik, bij elke film die ze uitbrachten een Oscar gewonnen. En terecht, weet je wat, zo goed, zo goed. Dus het is leuk dat er is. Maar je moet het wel in het hoekje meer. Ja, het is de snoepwinkel. Ja, ja. De ik snoepwinkel. Hoorde hem bijna. Ja. Ja, meerzoet. Maar het is tegelijk, dat kan maar omdat ze gaan mee met de tijd. Maar je kunt ook niet anders, toch? Uiteindelijk moet je natuurlijk gewoon films blijven verkopen. Precies, het woord verkopen. Uiteindelijk moeten ze gewoon geld verdienen. Het is natuurlijk een gigantisch bedrijf. En als ze niet meegaan, dan gebeurt dat niet. Dus niet meer dan logisch. Ik las vanochtend dat ze de studio's nu geopend hebben, omdat ze nu 100 jaar op de kantoren ook, omdat ze 100 jaar bestaan. Ja, wat ik echt niet kan voorstellen, dat de oorspronkelijke kamer van de werkkamer van Walt Disney de heilige graal is, dat mensen daar spontaan in huilen uitbreken als ze daar binnen staan. Ja, ik heb dat, of mijn kinderen zijn nog te jong, of ik heb het te ver verdrongen. Ik kan me er helemaal niets bij voorstellen. Je hebt dat gevoel niet helemaal. Nee. Maar nooit in een, wat is het, Disney World of Euro Disney of zo geweest, waarin je dan totaal betoverd weer. Nee, eigenlijk ook niet. Nee, ik zie aan je gezicht dat niet het geval was. Nick, bij jou wel? Wel eens in Disneyland Parijs geweest, inderdaad. Maar toen was ik denk ik al te oud om wel door te hebben dat goofje die daar rondloopt toch echt gewoon iemand in een pak was. Dus die hoofd af, ziet hij ook opsteken. Overigens, als je nog in het kader van dat eeuwfeest van Disney een kritisch, maar en daardoor extra interessant verhaal wil horen over. Ze hebben een documentaire, Mickey, The Story of a Mouse, waarin heel erg behind the scenes wordt gekeken en ook echt wordt gereflecteerd op dat spanningsveld tussen een traditioneel verhalenverteller en een snel veranderende maatschappij. Dat is wel interessant. Maar gaan ze vooral met de tijd mee of zijn ze ook taboe doorbrekend? Nee, ik denk dat ze. Ik ben benieuwd of. Ik denk dat een deel van de mensen die bij Frozen 3 gaan ontdekken dat Elsa lesbisch is, dat taboe doorbrekend vinden. Maar ik denk dat ook een heel groot deel van de maatschappij dat. Ja, duh. Ja. Ja. Dus, nee, ik denk niet dat ze taboe doorbrekend zijn voor de voorhoede. Nee. Dan, Kamran, jouw mediamoment ging het er ook al over. Het is nu ruim een week geleden dat Hamas een bloedige aanval uitvoerde op Israël. En in de week die volgde was het nieuws daarop bijna niet bij te houden. En we vroegen ons af, zie je ook een verschuiving in de berichtgeving? Israël staat in haar recht van zelfverdediging natuurlijk wel in lijn met het internationaal recht en dat het proportioneel moet zijn. Israël heeft het volste recht om zichzelf te verdedigen. Blinken kwam de trap af en die zei: I'm here as the US Secretary of State and I'm here as a Jew. Sprake van een bezetting, laten we dat niet vergeten. Israël zou een grote fout maken als het de Gazastrook opnieuw bezet, dat zegt de Amerikaanse president Biden. Ja, interessant om eens te kijken of de zaken zijn verschoven. Ook op de redacties misschien, discussies die zijn gevoerd. Kamran Oelau, met jou te beginnen als hoofdredacteur van de Telegraaf. Hebben jullie zelf een verandering doorgaan? Nou, kijk, het nieuws verandert gewoon. Als we precies een week geleden bekijken, was onze voorpagina nog wachten op wraak. We kwamen net uit het weekend met de Hamas-terreur. En in de dagen daarna kwam natuurlijk op gang wat die wraak dan zou zijn vanuit Israël. En daar is berichtgeving over. Daar komen nu ook beelden uit de Gazastrook. Er is ook een informatieoorlog tegelijkertijd gaande. Heel veel beelden van beide kanten weet je soms niet of het klopt. Mm-hmm. Wat nou echt de feiten zijn. Dat is natuurlijk ook het ingewikkelde van de Gazastrook. Er zijn weinig journalisten, maar er zijn ook heel weinig onafhankelijke waarnemers die de juiste informatie tot ons kunnen brengen. Dus op die manier zie je wel dat er andere discussies ontstaan. En wat ik daarnaast ook zie, en dat wij hadden het wel al redelijk aan het begin al, want je gewoon weet dat dit conflict ook naar Nederland wordt geïmporteerd. Hoe dan ook. Dus we hadden die maandag ook al verhalen over hoe praat je hier nou over op scholen. Maar je ziet in de loop van de week dat gesprek ook steeds meer gaande is. Dus als ik gewoon vandaag naar onze krant kijk, de eerste 3 of 4 verhalen over dit onderwerp in de krant gaan gewoon over wat er in Nederland gaande is. Of het naar die demonstratie gisteren, mars is, waar teksten worden gebezigd. Of het nou is een mevrouw die zegt van de moslimleiders in Nederland, hè, of in westerse landen, die moeten nu ook gaan opstaan. En het blijft heel stil uit die hoek. Of hoe moet je omgaan met de beelden, als je die heftige beelden hebt gezien, of je nou als kind bent of volwassen bent, de impact die het heeft. Dus je ziet wel dat heel erg ook de vertaling wat hier gaande is, dat wij ook daar heel veel discussie maar over hebben. Maar dan richt je dus meer op de impact van de strijd eromheen, niet zozeer op het gebied zelf. Daar heb je de live blog voor, bij wijze van spreken. Want bijvoorbeeld wat je aangaf, van het ging al heel snel naar Nederland. Jullie begonnen natuurlijk met uitgebreide verhalen ook over de vlag. Je ziet van, hè, het leeft hier heel erg. Is het dan nog een gespreksonderwerp op de redactie van, als we dit gaan doen, gooien we dan olie op het vuur? Of moet je juist proberen de boel te dempen? Staan we dan te veel aan de kant voor Israël of niet? Wordt dat allemaal besproken? Ja, die gesprekken vinden plaats. We hebben een redactie met verschillende meningen. Mm-hmm. Dat is juist heel mooi, want uit die gesprekken maak je uiteindelijk of bedrijf je de beste journalistiek die je kan bedrijven. Maar vind je dan dat je als krant ook één richting kunt kiezen? Want je bedoel, je dat recht heb je toch? Die mogelijkheid heb je als krant om te zeggen, wij staan hier of daarvoor. Zeker, maar ik zie niet echt kranten die één richting kiezen. Ik zie wel kranten die worsteling maken. Of die worstelen met van, berichten we wel genoeg over de Gazastrook? En soms zie ik wel vanuit, het is nu al heel erg veel Gaza. Maar bij ons zie ik dat niet. Ik zie juist verhalen over de Gaza, over Israël. En ook feitelijk benoemen wat er gebeurd is. Mm-hmm. Nee, ik hoorde vorige week een hele mooie radiocolumn van Diederik Smit hier op de radio. Die uitlegde heel helder dat het op maandag de kant van Israël kiezen om wat er gebeurd is niet betekent dat je daarmee de problematiek bent, nee, of precies, een kant kiest in de oorlog. En in dat verband vond ik het ook wel interessant om op zondag al een van de, volgens mij de oudste krant van Israël, Haaretz, een liberale krant, maar wij zouden, ja, voor Israël redelijk links of redelijk progressief. Die heeft op zondag al een analyse of een hoofdredactioneel gepubliceerd, waarin ze de verantwoordelijkheid voor de terreurdaden in ultimo leggen bij Benjamin Netanyahu. Dus dat is een soort van perspectief waar wij echt nog, laten we zeggen, zeker 24 uur of misschien wel 48 uur voor nodig hadden om dat toe te laten in onze berichtgeving. Als context of als nuance. Terwijl de Israëli's zelf dus eigenlijk al heel snel heel kritisch waren op die geschiedenis en die context. In ieder geval bij Haaretz. En hoe verklaar je dat dan? Sorry, Cameron. Nee, dat als je ik bedoel, wij zijn ook heel snel heel kritisch op onze eigen regering. Ja. En daarmee worden we niet ineens anti-Nederland. Nee, oké. Okay. Of is het de gevoeligheid hier ook? Is die verwarring heel snel gemaakt dat als je kritisch bent op het beleid van Netanyahu, dat je dan antisemiet bent of zo. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. En als je zelf Joods bent, is dat makkelijker. Mm-hmm. Nou, wat ik wilde zeggen is, de vraag is ook, kies je die afgelopen een week geleden nu op die maandag, kies je zozeer partij voor Israël? Of veroordeel je de Hamas-terreur die de plaats heeft gevonden? Want dat zijn ook twee verschillende dingen. Dat zijn wel twee verschillende zaken. Ja. En solidariteit tonen met Israël op dat moment is niet. Exact. Kiezen voor het beleid van Israël. Ja, precies, solidariteit tonen met een land letterlijk getroffen door door een terreuraanslag. En de discussie die al volgens mij een week ook woedt. En dat is natuurlijk wel echt die media, hoe praten we erover? Er zijn ook artikelen inmiddels over verschenen is. Welke woorden gebruik je? Mm-hmm. En dat vind ik wel weer opmerkelijk. Dat er media zijn die het geen terreurdaad noemen. Dus dan kan je wel afvragen van voor wie ben je dan partij aan het kiezen? Of wil je zo geen partij kiezen? Dat je ook niet het totale beeld laat zien. Ik meen dat de NOS op de eerste dag niet over terreurdaad heeft gesproken. Ik heb afgelopen weken voorpagina's gezien waar het over militanten gaat, over strijders gaat. En ja, dat er omheen, hè, dat een beetje weet omheen. Die discussie over noem je Hamas bijvoorbeeld ronduit een terreurorganisatie, of kijk je naar de verschillende takken die Hamas heeft, dat geeft dan ook weer... De ombudsman van NRC had er zijn artikel over afgelopen weekend, Arjen Fortuyn, die schreef over hoe de krant ermee is omgegaan. En dat dus in het hoofdredactioneel ergens, geloof ik, 7 keer het woord terreur. maar op sommige andere plekken juist weer... Ik vind het wel interessant wat jullie allebei aangeven, van het feit dat je ergens over bericht betekent niet dat je stelling neemt. Of dat je de terreurdaad van Gaza veroordeelt. Dat wil niet zeggen dat je pro-Israël bent. Tegelijkertijd gaf jij net Kamran ook al aan, de emoties lopen heel hoog op. Mm-hmm. Ook in Nederland, als het hierover gaat. Dus hoe voorkom je, zeg maar, dat je die schijn dan wel wekt? Of zeg je, dat is zo, dat kun je niet voorkomen? Volgens mij is dat nou het extreem lastig in met dit onderwerp. En dat is niet alleen van nu, dat is al tientallen jaren. Dus ik schreef in mijn eigen column afgelopen zaterdag ook iets over. Ik ben opgegroeid in Amsterdam Nieuw-West. Ik heb het van dichtbij gezien na 9-11. Hoe wordt gejuicht, hoe begrip werd getoond voor terreurdaden. En we zijn nu 20 jaar verder. En dat speelt nog steeds. Dus of je nou A of B zegt, het maakt niks uit. Zitten mensen zo geharnast in de discussie, die luisteren niet meer naar de ander. Dus dat maakt dit onderwerp wel zo ontzettend precair om over te berichten. Tegelijkertijd is het onze taak om ook wel gewoon te laten zien wat er gebeurt in de maatschappij. Dus op het moment dat er een manifestatie op de Dam is pro-Israël, dan staan we daar, dan maken we een verhaal over en dan proberen we de emotie te vangen. Op het moment dat pro-Palestina drie dagen later een pro-Palestina mars is, dan doen we exact hetzelfde. Proberen we dat ook te vatten in de mensen die daar staan, wat daar gebeurt, en ook dat verhaal te brengen. Dus ja, en dan kan worden gezegd, ja, maar bij die ene heb je ook een volpagina foto en bij de ander niet. Ja, dat zijn dan keuzes ook op basis van wat er verder nog meer speelt en ook wat de behoefte van lezers is. Want maar dat die geeft dus wel ook de gevoeligheid aan als enorm, daar ook naar gekeken wordt. Tuurlijk. En is het dan qua beelden, want jullie hebben vandaag inderdaad een verhaal over het doseren van de beelden. Afgelopen vrijdag hadden we daar het ook in het mediaforum over. Bart Wijnders, ik begreep van mijn collega dat jij eigenlijk juist die hele rauwe beelden, waarvan je misschien niet eens weet of het allemaal klopt, wel wil zien. Ja, maar dat is een puur persoonlijke fascinatie met grote nieuwsgebeurtenissen die zich ontwikkelen. Ik zie dan dat de traditionele nieuwsmedia heel zorgvuldig met OSINT en met dubbelchecken en proberen mensen op de grond te krijgen daar heel belangrijk journalistiek werk doen. Mm-hmm. Maar mijn individuele behoefte op dat moment, die zaterdagochtend, als ik wakker word en met mijn telefoon in bed erachter kom dat het aan de hand is, is gewoon toch op X of Twitter gaan kijken van wat voor soort video's komen er nou binnen. En dan zie je die mensen aan die parachuteachtige dingen de grens overkomen. En nee, ik weet dan niet 100% zeker of dat opnames zijn van die ochtend. Mm-hmm. Maar geeft het je een ander beeld? Nou ja, het geeft me veel sneller het beeld wat uiteindelijk in de loop van die dagen naar boven komt. Dus als je kijkt, ik heb het liveblog van NRC bijvoorbeeld zitten teruglezen vanaf zaterdagochtend. En het duurt best wel lang voordat bepaalde dingen die eigenlijk op zaterdagochtend al voor het eerst naar voren komen op dat soort sociale media bevestigd zijn. En dat is goed, hè? Ik ben daar niet kwaad over. Ik denk dat het heel verstandig is dat filter erop zit. Maar ja, ik ga dus buiten het filter kijken. Dat is dan mijn... En ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat door meer mensen wordt gedaan. Ik begreep van geenstijl.nl dat de servers daar rookten. Want die hebben eigenlijk zonder dat allemaal te dubbelchecken en te doen. Zij zeggen zelf van, ja, hallo, wij dubbelchecken net zoveel. Alleen wij zijn gewoon sneller. Dat is ook een argument. Ja. Maar goed, die dat zijn dat gewoon erop gaan zetten. Dat, zo is, dat, dat hebben wij dan weer niet gezegd. Maar ik denk dat het niet zo heel onnatuurlijk is voor mensen om gewoon op het moment... het was voor mij ook... Dus je wil weten wat er aan de hand is daar. Ja. Op allerlei manieren. En dan journalistieke inborsten ook nog bij. Die komt erna, ja. Iets anders dan. Omroep Brabant plaatste gisteren een video online van een schietincident afgelopen zaterdagavond. Een minderjarige jongen werd neergeschoten door een voorbijfietsende persoon. En door een deurbelcamera werd dat incident opgenomen. Was het ook op sociale media te vinden en bij Omroep Brabant. Alleen de politie was daar niet blij mee. Vroeg de beelden ook offline te halen. En op X schreef de politie: we zien op sociale media een video van het schietincident in Os. We roepen iedereen met klem op om deze beelden niet te delen en offline te halen. Dit uit belang van het onderzoek en ook uit respect voor het slachtoffer en zijn directe omgeving. Kameran, als jij zo'n verzoek krijgt bij de Telegraaf, wat doe je dan? Heel ingewikkeld. Per geval bekijken. Want in sommige gevallen is het ook... Je wil dan ook gewoon laten zien wat er gebeurt op dat moment... In onze straten. Dus als het op klaarlichte dag is. Het is altijd ingewikkeld om op die manier de afweging te maken. In dit geval zouden wij, denk ik wel. In dit geval zou ik zeggen: de nieuwswaarde is er niet. Als je het gewoon het verhaal vertelt. Dus ik denk in dit geval dat we hadden gekozen om het offline te halen. Maar nogmaals, je kan niet één iets over al die verzoeken plakken. Want waarom heeft het niet de nieuwswaarde? Als je vertelt wat daar gebeurd is. De beelden voegen niet per se heel erg veel toe. Als je vertelt dat er gewoon een jongen voorbij fietst en in de rug schiet. Dan krijg je daar een beeld bij. En dat is precies ook wat je ziet. Nou ja, ik zit te denken, beelden hebben best veel impact. En als het gaat om jongeren, wapenbezit, het gebruik ervan. Dat is waar jullie schrijven daar net veel over. Als daar veel omstanders bij zijn. Ja. Dus je moet per keer bepalen. En soms doe je het wel en soms doe je niet. Wat me hier wel opviel, maar we hebben geen reactie van Omroep Brabant volgens mij. Maar wat me opviel is dat Omroep Brabant wel in het stuk schrijft dat de politie graag de beelden wil ontvangen, maar niet in hetzelfde stuk zelf meldt dat de politie ook heeft gevraagd om de beelden te verwijderen en dat ze ervoor kiezen om te laten staan. Dus was ik ook benieuwd naar waarom ze voor die afweging gaan. Renzo Veenstra, de hoofdredacteur, zit hier natuurlijk ook regelmatig aan tafel. Die zei: het filmpje heeft wel nieuwswaarde. Bovendien, het slachtoffer is niet overleden. Alle betrokkenen zijn onherkenbaar in beeld. En de politie die vraagt inderdaad steeds vaker om beelden niet te tonen of mengt zich in gesprekken tussen betrokkenen en de verslaggever. En dat vindt hij niet oké dat gebeurt. Nee, dat laatste deel ik volledig met hem. En tegelijkertijd, er zijn geloof ik 8 moorden gepleegd in 9 dagen in Nederland. Dus er is ook wel echt iets aan de hand, juist in Brabant. Gisteren is het weer raak geweest. Dus wat dat betreft snap ik die afweging daar ook wel. In Brabant is op dit moment veel aan de hand, dus je maakt de afweging om het wel te brengen. Om het wel te doen. Wij zouden als landelijk medium denk ik dit beeld dan uiteindelijk weghalen. Nou, en om het iets breder te trekken, je hebt de afgelopen 1,5 jaar ook wel gezien dat er vanuit de overheid en ook dus vanuit de politie een behoefte is om de media wat verder weg te houden bij de zich ontwikkelende nieuws. Wij hebben als genootschap van de hoofdredacteur volgens mij officieel geklaagd dat dan dat er geen push-notificaties meer zouden komen. Noodmeldingen en dingen. Het is denk ik heel belangrijk dat de politie zich blijft realiseren, dus de overheid in brede zin, dat het onze rol is om zo snel mogelijk daar te zijn als er iets gebeurt en om ook die beelden zelf te kunnen hebben en zelf te kunnen besluiten of we dat delen. En niet dat de politie als een soort, een soort van PR tussen de slachtoffers en de media in gaat staan van: ja, jullie mogen nu niet met ze praten. Nee, en dat is dan misschien onderzoek, maar het belang wat de politie ook aanhaalt is het belang voor de slachtoffers, voor gedupeerden, voor de omgeving, dat het traumatisch kan zijn om continu blootgesteld te kunnen worden. Minderjarig in dit geval, hè? Jongen is 15. Kan ik me heel goed voorstellen dat jij de afweging maakt om de beelden niet te tonen, omdat het minderjarigen zijn. Een argument als het slachtoffer leeft nog, vind ik heel vreemd. Dat, ik weet niet precies. Dat zou voor jou geen reden zijn? Nee. Nee, dat is eerder een reden om het. Maar de impact die het kan hebben. Niet te tonen. Zo van: hij leeft nog. Als hij dood is, ja, dan kun je het net zo. Nee, ik vond het een raar argument. Een wonderlijke redenering. Maar het algemeen, wat Renzo Veenstra zegt, is wel waar. De politie die is steeds vaak met beelden bezig om afstand te houden. Ook als journalisten er zijn, om ze op grotere afstand. afstand neer te zetten. Ja. Meldingen die niet meer tot journalisten komen. Ja. En dat is wel een zorgwekkende ontwikkeling. Dus die verhouding tussen de pers en de politie, ook bij die demonstraties, daar moeten we wel op blijven letten. En dit is, dus ik snap vanuit die bredere context heel goed dat die een beetje zich weerbarstig opstelt. Ja, misschien dit incident ook gebruikt om dat nog een keer aan te kaarten. Ja, terwijl dat het eigenlijk een ongelukkig voorbeeld is, denk ik. Vind je? Ja. Dank jullie wel, jongens. Het is 10:30 geweest, dus we gaan er een eind aan breien. Bart Wijndels, Kamran Oela. Tot snel weer. NPO Radio 1. Michel Koenen is hier voor het laatste nieuws. Zowel Israël als Hamas ontkennen dat er een wapenstilstand is om de grens tussen de Gazastrook en Egypte tijdelijk open te stellen. Volgens Palestijnse en Egyptische bronnen zou de overgang vanochtend opengaan voor buitenlanders die Gaza willen verlaten. Maar voorlopig lijkt er nog altijd weinig beweging te zijn. De Poolse oppositie ziet kansen om een regering te vormen, terwijl de concurrent, de regerende PiS-partij, bij de parlementsverkiezingen op voorsprong staat. Hoewel nog lang niet alle stemmen zijn geteld, lijkt de conservatieve PiS-partij de meeste stemmen te halen. Maar de partij zou geen meerderheid kunnen vormen, omdat het lastig is om andere partijen te vinden die willen samenwerken. Een klant van ING had via de app toegang tot de bankrekening van een wildvreemde. Dat gebeurde na het inloggen met gezichtsherkenning op een iPhone, meldt het FD. Volgens ING was er sprake van een systeemfout. De toezichthouder AFM zegt geen melding van ING te hebben ontvangen. En het bobsleeën, de skeleton en het rodelen zijn niet in Italië als daar de winterspelen van 2026 in Milaan worden gehouden. Het is te duur om voor 3 onderdelen een baan te bouwen. Daarom wordt waarschijnlijk uitgeweken naar Oostenrijk. Dankjewel, Michel. Dan naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. Er staat op dit moment 1 file en die vinden we op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Knooppunt Hoevelaken 8 kilometer met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf Zwolle via Apeldoorn over de A50 en de A1. Tot 11:30, Hélène Plag. Voordat ik de gast aan de tweede uur ga voorstellen, aan u nog even terugkomend op het mediaforum waarin we het hadden, hè, over de formuleringen die wel of niet worden gebruikt en of de NOS nou wel of niet van een terreurdaad had gesproken. Zie je, we zitten allemaal kort hier bij elkaar. We hoorden net van de adjunct hoofdredacteur van NOS Nieuws, Lucas Waagmeester, dat wel degelijk ook de NOS op de eerste dag heeft gesproken over een terreurdaad. Dus dit even voor de volledigheid. Tweede uur gaan we hele andere dingen doen in Spraakmakers. We duiken straks de geschiedenis het archief in, samen met 2 archivarissen. Cor de Graaf is van het gemeentearchief Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb me laten vertellen dat u in Leiden zo'n 17 kilometer aan archief hebt staan. Klopt. Dus dat is elke dag goed voor de stappenteller als je even een rondje maakt. Die zal het langs gaan wel, ja. Jos Arends, die zit in Drenthe, voor het Drentse archief. Meneer Arends, goedemorgen ook. Kunt u daar overheen? Nee, helemaal niet. 11 kilometer slechts. Oh, nou, ja, dat kunnen we eigenlijk niet serieus nemen. Oh. Er komen wel hele mooie dingen en ook soms hele spannende dingen uit het archief naar voren. En daar gaan we het straks uitgebreider over hebben. Nick Vrieselaar is natuurlijk ook nog altijd hier, onze spraakmaker van vanochtend en senior econoom bij de Rabobank. Nick, je hebt voor ons de verkiezingsprogramma's van de verschillende politieke partijen doorgenomen. Ja. Wat jou is opgevallen, gaan we na 11:00 bespreken. Dus we laten die stapels papieren nog even liggen en gaan eerst op pad. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, onze uitzendkracht van dienst is vandaag Marielle Beers. Die richt zich op het dierenrijk, volgens mij. Marielle, ben jij een katten- of een hondenmens? Ja, hoor je hem? Ja, ik was dus nu... Hi, Kippie. Hi. Hallo. Zou je net zien. Hebben we dus een heel toneelstukje voorbereid dat Kippie hier gaat mauwen. En nou is ze stil. Zeg eens wat, Kippie. Ja. Oh, Kippie is een kat. Kippie? Kippie is een kat, ja, want dat is mijn dilemma. Ik was altijd een kattenmens, toen kreeg ik een hond en toen wist ik het niet meer. Maar als ik dit nou weer zo zie, kijk, daar gaat ze. Kippie, zeg nou eens wat. Hallo, Kippie. Nou, volgens mij luistert ze niet naar mij, maar dat is ook typisch iets voor katten. Die luisteren niet, die zijn hun eigen auto. En daar gaat het volgens mij ook over, Nick Vrieselaar, want jij hebt een vraag en die gaat over katten volgens mij. Maar wat wil je precies weten? Ja, een hele niet-economische vraag. Mijn vraag is, bestaan er ook psychopathische katten? Kom je daar nou op? Ja, wij hebben in de buurt heel veel katten. En kijk, daar hoorde eentje. De psychopathie begint op te spelen. We hebben in de buurt dus heel veel katten. En en ik kijk dan wel eens uit het keukenraam. En dan zag ik vorige week echt een bullebak van een kat. En een andere kat die wilde er gewoon langs. En die werd enorm geterroriseerd door die andere kat. En toen dacht ik, ja, zou je eigenlijk ook... psychologische problemen die we bij de mens erkennen, komen die ook voor bij bijvoorbeeld katten? Nou, dat is heel een vraag waar best denk ik een antwoord op te vinden valt. In ieder geval, als er iemand is die mij daarbij kan helpen, dan is dat Shireen Moorman. Sunny, die is namelijk kattengedragstherapeut van Kattengedragstherapie Amsterdam. En zij is ook de baas van Kippy, die we net toch stiekem op de achtergrond hoorden. Want is het echt zo dat dus bepaalde menselijke problematiek, dat die ook op katten te zien is? Dat is lastig om dat zo te beantwoorden. In die zin dat wij niet spreken van allerlei menselijke emoties bij katten. Hè? Dat heet met een mooi woord antropomorfisme. Drie keer woordwaarde bij Scribble, ja. Dat betekent eigenlijk simpelweg het toedichten van menselijke emoties of gevoelens aan dieren. En als Nick dan zegt van ja, ik zie dan door mijn keukenraam die kat, dan zie ik zo'n bullebak en het lijkt wel alsof hij die andere kat terroriseert. Wat gebeurt er dan? Nou, dat is een soort, je kunt wel zeggen dat het een vorm van terroriseren is, maar dan in de zin van katten hebben een leefgebied en een territorium. Een territorium is een eigen stukje wereld waarin voor hun de belangrijkste zaken zijn om te overleven. En dat zijn water, eten, rusten en poep- en plasplekken. Maar dat territorium bevindt zich in een groter gebied en dat noem je het leefgebied. En het leefgebied wordt gedeeld met andere katten. Als kat wil je natuurlijk niet dat er een andere kat bij jouw territorium in de buurt komt. Want dan moet je weer op zoek naar een nieuwe plek. En dat is nog niet zo makkelijk. Dus wil je andere katten weghouden van die plek? En dat doe je door allerlei gedragselementen, zoals wij dat dan noemen. Waaronder staren, blazen, jezelf groter maken, imponeergedrag. Dus dan heb je het over zo'n bullebakkat die zichzelf opzet eigenlijk? Ja, het is in feite allemaal gericht op het weghouden van de andere kat uit de buurt van jouw territorium. Dus die katten zijn eigenlijk op allerlei manieren hun eigen plek aan het verdedigen. Ja, want dat is van levensbelang. En ze willen eigenlijk ook het liefste niet vechten. Veel mensen denken dat katten graag vechten, maar katten willen niet vechten. Want een kat is een solitair dier, dus alleen leeft. Dus als jij in gevecht raakt en je raakt gewond, rare, diepe bijtwonden zijn bijvoorbeeld, waar abscessen uit voort kunnen komen, dan raak je verzwakt en dan ben je eigenlijk in de dierenwereld verloren. Nou kom ik, 's avonds zie ik wel eens van die katten bij mij achterin de steeg, die zitten elkaar dan zo aan te staren. Ja, staren is ook iets wat vaak verkeerd begrepen wordt door mensen, want vooral kattenliefhebbers hebben de neiging om katten heel diep in de ogen te kijken. Staren is bij katten een vorm van agressie. Dus eigenlijk is er een grote stare down bezig dan. Precies, helemaal niet in mijn wijk. U bent kattengedragstherapeut. En dan denkt iedereen, oh leuk. Maar dat is niet zomaar een vak, hè? Daar moet je wel hard voor werken. Jazeker. Veel mensen die denken dat ze katten-expert zijn omdat ze al hun hele leven katten hebben. Dat dacht ik eerlijk gezegd ook. Ik ben opgegroeid met katten en ik heb sinds ik uit huis ben ook altijd katten gehad. Dus mij hoefde je niets te vertellen. Totdat ik deze opleiding ging doen en toen bleek dat ik helemaal niet zo goed wist allemaal. Dus sindsdien sta ik er wel heel anders in. Dus zeg maar, die vraag van Nick, daar kunnen we eigenlijk wel uren over praten. Daar kun je jaren onderzoek naar doen, dat gaat dus niet lukken. Maar tot slot, hè, nu ik hier toch ben, heeft u nog een tip voor de mensen thuis? Waar gaat het vaak mis? Wat kunnen we misschien zelf als kattenbaasjes doen om te voorkomen dat het misgaat? Nou, probeer eerst eens jezelf te verdiepen in de kattenlichaamstaal. Dat is eigenlijk iets wat ik altijd tegen al mijn klanten zeg, maar dan van een goede bron. Heel veel mensen gaan zelf zoeken op internet als ze tegen dingen aanlopen. En daar krijg je dus allerlei informatie en tips en adviezen van zelfbenoemde kattenexperts. Maar ga, als je zelf op internet wil gaan zoeken, op zoek naar een juiste bron. En dat is dan meestal van een kattengedragstherapeut. Dus niet naar Dr. Google, laat ik het zo maar zeggen. Nee. En dan wou ik het laatste woord wou ik nog even aan Kippie geven. Kippie. Ja, nou, Kippie is het er helemaal mee eens. Volgens mij wordt Kippie gewoon geknepen, of niet? Nee, absoluut niet. Dus, die ligt heerlijk op een kussen, lekker, die ligt lekker. Ja, nou, helemaal goed. Nick, ben je wat wijzer geworden? Ja, zeker. Dus ja. We hebben gelukkig geen psychokatten in de buurt, maar misschien iets te veel, iets katten, te veel katten voor het leefgebied. Ja. Nou, iemand bij mij uit de omgeving zei laatst tegen een kattenbezitter, het is toch een huisdier? Misschien moet je hem gewoon lekker binnenhouden. Dat voorkomt misschien ook het psychotische gedrag wat katten in jou lekker kunnen bewegen ook, toch? Oké. Je bent wel een kattenman. Of eerder een hondenman? Honden en kattenman. Oh, allebei. Of schoon ik ze geen van beide heb. Zo langs op afstand blijven. Ja, nee, helder. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Het is de maand van de geschiedenis. Het moment voor archieven overal in het land om de deuren wagenwijd open te zetten. En wij vroegen archivarissen Cor de Graaf en Jos Arends naar hun belangrijkste ontdekking uit het verleden. Als je zelf iets wil weten over je familie bijvoorbeeld, of andere geschiedenis, of meer grote thema's in de geschiedenis, hoe kun je dat nou het beste aanpakken? Cor de Graaf zit dus hier, is gemeentearchivaris in Leiden al meer dan 25 jaar. Nee, sinds 1 januari. Ja, maar u zit wel in het vak wel, de archieven al meer dan 25 jaar te neuzen. Wat is er zo leuk aan? Ja, wat is er leuk aan? Wat niet? Je hebt ook altijd te maken met veel oude stukken. Maar ook met de tegenwoordige tijd hele nieuwe dingen, nieuwe technieken. Artificial intelligence is nu heel erg hot. Dus er is eigenlijk altijd wel iets nieuws. In de laatste 25 jaar is het eigenlijk geen moment saai geweest. Nee, maar gaat het dan ook vooral wat je leest, hoe mensen vroeger leefden, dat je parallellen trekt naar het heden? Is dat wat het inhoudelijk zo interessant maakt? Dat zou het ook kunnen zijn. Ik bedoel, het hangt wat af wat iemand ervan vindt. Iemand die onderzoek doet naar zijn familie zal blij zijn met een huwelijksakte van zijn opa en oma. Ja. Terwijl iemand anders grotere, zwaardere onderwerpen wil bekijken en onderzoeken. Ja, want dat is Jos Arends vanuit het Drentse archief. Iets wat natuurlijk zelf leuk is om daarin te duiken en allerlei dingen te achterhalen. Maar de voldoening zit er bij u er ook in, eigenlijk wat Cor net stelt. Hè? Als andere mensen ook op bijzondere informatie stuiten. Ja, en die momenten dat bezoekers ontdekken bijvoorbeeld dat er familieleden zijn waar ze nog nooit van geweten hebben en er echt een wereld voor ze open gaat. Dan merk je gewoon hoe relevant archieven ook zijn voor het leven van nu. Ook bronnen van voorouders die zo ontzettend veel vertellen over hoe mensen hun levens gevormd zijn en dat ze echt van die eureka-momenten hebben van oh, nou snap ik waarom mijn vader zo en zo deed. Ja. Dat zijn wel echt de momenten dat ik denk van hiervoor zijn we ook echt een belangrijke bron voor identiteit en waarheidsvinding. Maar dus ook, want ik kan me voorstellen als je inderdaad in je eigen familiegeschiedenis duikt, dat je dingen te weten komt en dingen kunt verklaren, maar ook het bestaan van familieleden kan volledig nieuw zijn. Dat maakt u dus ook mee? Klopt, ja, dat heb ik een aantal keren meegemaakt en vanwege de privacy van die mensen zal ik niet al te veel in detail kunnen treden. Maar wat dan bijvoorbeeld? Een kind uit een vorige relatie van een moeder. Wat nooit verteld is aan de kinderen die later zijn geboren. Dus dan blijf je in één keer een bepaald rapport. Klopt. Ja. Waar je ook weer, neem ik aan, weer voorzichtig mee moet omgaan. Juist omdat het gevoelige informatie is. Klopt, en dat gaat ook altijd begeleid. Wij bekijken de stukken voordat mensen ze bekijken. En dan schatten we ook in wie mag dit zien en wie mag dit niet zien. En hoe persoonlijker, hoe strenger we zijn. In dit geval was de broer overleden. Okay. Dus dan speelden er weer andere regels. Ja. Cor de Graaf, die 17 kilometer hadden we het net al even over. Hè? Die er is in het archief in Leiden. Dan kom je ook nog wel eens ergens achter. Bijvoorbeeld de link van een Amerikaanse president met Leiden. Hoe zit dat? Nou, er zijn meerdere linken met presidenten met Leiden. Obama heeft een link met Leiden. Bush heeft een link met Leiden. Maar in dit geval ging het over Franklin Delano Roosevelt. Die samen met Ulysses Grant, ook een president, de 18e president van Amerika, afstamt van een man die in Leiden geboren is. Uit Franse ouders. Die familie is via Vlaanderen naar Engeland getrokken en uiteindelijk in Leiden terechtgekomen. En hij is dan met zijn familie weer uiteindelijk naar Amerika gegaan. En dat was Philippe Delannoy. Althans, ik neem aan dat het in die tijd zo uitgesproken werd. Delannoy, we weten niet precies hoe het uitgesproken werd. En deze Philippe Delannoy, die is naar Amerika gegaan en heeft dus die twee presidenten in zijn nageslacht zitten. En Amerikanen zijn ontzettend kicken ontzettend op als ze afstammen van dit soort figuren. Want dat is eigenlijk een beetje de Amerikaanse adel. Dus ze hebben natuurlijk niks. En ze zijn heel erg trots op dit soort gegevens. Ja. Dus daarmee was dus Franklin Delano Roosevelt, blijkt dus die link met Leiden te hebben. Die heeft een zeker link. Ja, precies, Delano. Ja. En als we het dan toch over bekende historische figuren hebben, ik heb ook begrepen dat u regelmatig een echte Rembrandt in de handen heeft. Ja, bijna wekelijks. we hebben een. Ja, er gaan dagen voorbij dat ik hem niet heb, hoor. Dus ik vind het toch interessant. Ja, nee. Wij hebben heel vaak rondleidingen en ook gastcolleges voor de universiteit die ik dan geef. En dan laten we heel vaak een briefje zien, een kwitantie, die door Rembrandt is geschreven. En die mogen studenten dan bekijken, of leerlingen die van de lagere school. En die bekijken er dan en die mogen dan ook even in handen houden. En dan hebben ze op dat moment echt even een echte Rembrandt in handen. Ah, een kwitantie van Rembrandt. Een bonnetje. Maar wel een echte. Maar wel een echte. Dat is toch leuk nikkertje. Dat vind ik als econoom wel heel erg geinig. Ja. Meneer Arends, heeft u ook van dat soort bijzondere vondsten? Ja, er ligt natuurlijk echt van alles. Ik zit ook gewoon te denken, als we aan Eureka denken, aan uitvindingen die in Drenthe zijn gedaan. Waar we dan de bronnen van in het archief hebben liggen. Bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog, geen benzine meer. Dan vindt iemand in Drenthe natuurlijk een aandrijving op turfgas uit. Want turf voldoende. Als je daar dan ook de tekeningen van ziet, dat is gewoon fantastisch. Ja? Ja. Is het, want we begonnen natuurlijk het gesprek met het mooie aan geschiedenis, is dat je denkt, als het om geschiedenislessen gaat, hè, dan aan de grote thema's die je natuurlijk ook op school krijgt. Maar die persoonlijke verhalen, dat is natuurlijk voor mensen zelf ook heel dierbaar. Dat zie je de laatste jaren ook veel, hè, dat mensen op zoek gaan naar hun eigen geschiedenis. Meneer Arends, wat willen mensen bij u weten? Nou, je merkt gewoon op een gegeven moment zijn dingen die gevoelig lagen in de familie, willen de tweede of de derde generatie willen toch weten hoe het zit. We zitten vaak op dat soort stukken een beperking van openbaarheid van 75 jaar. Dus we zitten nu in een naoorlogse periode. Ja, ja. Dus het gaat over het NSB-verleden, waarvan de bronnen openbaar worden die eigenlijk in archieven liggen. Terwijl mensen thuis ook nog wel bronnen hebben liggen, maar nu eigenlijk ook hun eigen verhaal willen vertellen tegenover die officiële bronnen die er zijn. Dus bijvoorbeeld in een archief van de bijzondere rechtspleging. Dat geeft natuurlijk één deel van het beeld van hoe het is gegaan. Terwijl er heel vaak ook nog dagboeken zijn. Maar die houden mensen over het algemeen voor zichzelf, totdat er opeens het verhaal naar buiten komt en zoiets hebben van ja, maar dat is niet het hele verhaal. Ja, en zo kun je nu wel het hele verhaal gaan formeren en gaan maken. Ja. En dat gebeurt ook volop. Ja, is het, meneer de Graaf, bij u ook als mensen in hun verleden duiken dat het veel oorlogsgerelateerd is? Of niet? Ja, ook andere dingen, maar ook oorlogsgerelateerd. Ja, daar hebben we ook wel bijzondere verhalen over. Over mensen die bijvoorbeeld in een oud servies hadden. En er was een vriend van mij, die had dat in huis. En die dacht dat het van een Joodse familie afkomstig was. Omdat hij kon herinneren dat zijn opa en zijn vader NSB'er waren. En toen bleek uiteindelijk dat het niet van de Joden afkomstig was, maar van een gauwleider die vlakbij in de buurt woonde. En na de oorlog had zijn opa dat servies gehaald onder het motto, nou, die hebben ze voorlopig toch niet meer nodig. Ja, ja. En hij heeft altijd gedacht dat het een iets was wat met Joden te maken had. En hij wilde het graag teruggeven. En toen bleek dat het eigenlijk helemaal niet zo'n grote, zware belasting was meer voor hem. Terwijl hij er jarenlang mee had getorst. Oh, wat gek. Zo kan dat ook weer helpen. Zo kan het, ja. Precies. En het bijzondere archief, wat Jos net ook noemde, van de bijzondere rechtspleging in Den Haag, was daar ook het antwoord op. Want daar stond eigenlijk precies in hoe het verhaal zat. Okay. Dus hij had wel een beetje het verhaal meegekregen, maar net niet helemaal exact. Nee. En ik begrijp dat u zelf ook op zoek bent gegaan naar uw eigen geschiedenis. En dan komt u in Drenthe uit. Ik ben geboren in Drenthe, ja. Ja, in Emma. Grappig. Ja. Dus u bent daar ook wel eens geweest dan? Oh, zeker. Ja, heel veel. Ja, dat is de plaggen schijnen. Dat komt ook, als het goed is, komt plag ook wel in Drenthe voor. Ik geloof dat wij ook. En Groningen. Ja, okay. Groningen. Ja, daar liggen ook de roots, heb ik begrepen. En ik, Frieselaar, ben jij wel eens in je eigen geschiedenis gedoken? Nou, gelukkig heb ik aan beide kanten, dus aan mijn vaders kant en aan mijn moeders kant, familie die al gepensioneerd is, die ook veel tijd hebben om uit te zoeken wat dan de genealogie is van. Dus hoe ver de alle generaties Frieselaars en aan mijn moederkant alle Jettens allemaal teruggaan. Fries? Gelder. Frieselaar is een plaatsje in Gelderland. En Jetten. En Jetten, dat weet ik niet. Er komen wel veel voor in Limburg. Is dat? Fries. Ja, in Friesland komt er heel veel voor. Nou, ik kom zelf uit Friesland, maar mijn ouders dan maar niet. Nou goed, ik vind het wel heel interessant om dan dus eigenlijk mee te krijgen wat zij ophalen. En ik vind dat sowieso heel erg mooi aan archieven. Dat je eigenlijk toch een beetje je eigen achtergrond leert kennen. Maar ook je plaats in de wereld. Ja, dus dat is waar. Of is dan ook zo'n bonnetje, of in dit geval nou een loonbriefje van een Leidse middenstander, iets wat de econoom Nick Frieselaar misschien wel het leukste zeker vindt om te achterhalen? Absoluut. Nee, want ik vind dat, ik zei net al, als econoom vind ik het hartstikke leuk dat jullie dan een eigenlijk gewoon een factuur hebben van Rembrandt. Omdat dat natuurlijk ook onderschrijft dat. En nu zien wij Rembrandt natuurlijk als een kunstenaar. Maar in zijn tijd was, en misschien Eerder deze uitzending gaf ik aan dat je eigenlijk niet over dingen moet praten waar je niet zoveel verstand hebt. Dat ga ik nu dat toch doen. Maar in zijn tijd was Rembrandt natuurlijk toch ook in zekere zin een koopman. Hij was iemand, zoals veel schilders, maakte ze portretten. En dat ging niet alleen om de kunst, maar ook om gewoon een inkomen te verwerven. En zo'n factuur onderschrijft natuurlijk ook heel erg dat er wel degelijk gewoon voor betaald moest worden voor zo'n mooi portret. Geef even een onbekende of minder besproken een beetje een hele aardse betekenis. Ja. In dit geval ging het om dat hij iemand les gegeven had. Isaac de Jodeville, dat is een van zijn leerlingen. En hij heeft daar 25 gulden voor gekregen. Daar werd gewoon voor betaald. Werd gewoon geen liefdewerk oud papier. Nee, zeker niet. Dan zie je in het Drentse archief dat er ook vragen binnenkomen van mensen die onderzoek doen naar de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid. Geschiedenis die onder andere door het boek Het Pauperparadijs weer volop onder de aandacht kwam. Merk je dan, Jos Arends, ook meteen dat veel meer mensen daar naar gaan zoeken? Zeker. En op het moment dat de dingen in de media verschijnen, dan gaat dat extra hard. Ja. Grootste deel daarvan is gedigitaliseerd en online te vinden. Dus dat zien we niet direct op de studiezaal terug. Maar wel als mensen dieper onderzoek willen doen. En dan gaan mensen echt bij ons de archieven in en ontdekken dan ook over hun voorouders mooie en minder mooie verhalen. En onlangs is daar ook een tentoonstelling over geopend in Veenhuizen. Mm-hmm. Met die verhalen die mensen verbinden aan het nu. Ja. Die digitalisering die valt natuurlijk al een paar keer. In hoeverre heeft dat het werk... Je kreeg natuurlijk vroeger een stapeltje foto's. Nu krijg je zo'n memory stick waar veel meer foto's op staan. Kan ik me voorstellen dat het, dat toevoer bijna niet is aan te slepen. Maar het lijkt mij ook dat het minder persoonlijk wordt. Omdat mensen natuurlijk veel meer gewoon digitaal ook zoeken. Is het daarmee leuker geworden eigenlijk, meneer Arends? Nou, ik denk dat we veel meer mensen kunnen bereiken. Mm-hmm. Want het aantal mensen dat op de studiezaal komt is altijd ongeveer hetzelfde. Toch wel. Alleen door het digitaliseren bereik je gewoon veel meer mensen. Op het moment dat je op een site als Alle Drenthe kijkt, dan kun je gewoon zoeken in je stamboom. Fantastisch. En daar wordt enorm veel gebruik van gemaakt. En dat kunnen we niet eens bergen op onze studiezaal als je dat vergelijkt. Dus juist die digitalisering helpt ons ook het verhaal van Drenthe en de Drentse bewoners veel breder te vertellen. Ja, en wat gaat dan AI nog betekenen, Kordegraaf? Oh, bijvoorbeeld op de manier van het ontsluiten van bronnen. We hebben nog heel veel bronnen die nog ontsloten moeten worden. Er is een prachtig systeem, dat heet Transcribus. Dat is een systeem wat handschriften kan lezen. We kennen al jarenlang OCR en dat kan dan getypte dingen lezen. Maar handschrift is altijd nog een beetje lastig, omdat het natuurlijk persoonlijk is. Ja. En dat wordt steeds beter en beter en beter. En inmiddels is geloof ik 95% goed leesbaar. En dat betekent dat wij 300 meter aan notariële bronnen kunnen laten transcriberen door transcribers. En dan krijg je dus niet alleen maar een index op alle namen die erin staan. Gewoon alles, waar je maar op wil zoeken. Dus dat kan eigenlijk nog een schat aan nieuwe informatie gaan geven. Ja, en het grappige daarvan is juist dat je dan ook nog in staat bent om, dat doet AI dan natuurlijk, de namen te onderscheiden, de plaatsen te onderscheiden, eventueel geboortejaren te onderscheiden, beroepen te onderscheiden. Dus allerlei gegevens uit die bron kan die eigenlijk in een soort index maken. Ja. En dan wordt in één keer 300 meter misschien in een paar maanden tijd toegankelijk, waar je normaal gesproken jaren over doet. Ja. Maar er moet toch nog wel even het menselijk oog overheen, toch, meneer Arends? Of niet? Het blijft monnikenwerk. Ja. Daarom zijn er ook mooie projecten zoals Vele Handen, waar je ook kunt bijdragen aan het toegankelijk maken van archieven. Maar we hebben ook gewoon echt een heel peloton vrijwilligers zitten die extra gegevens toevoegen aan de gegevens die we hebben, zodat mensen ze kunnen terugvinden. Ja. Laten we dan, dat vind ik wel aardig om af te sluiten, met twee archivarissen even in de toekomst kijken. Want u zit in Drenthe, meneer Arends, om een lezing te geven over Eureka-momenten in het Drentse archief. U kunt nog niet alles vertellen, maar een tipje van de sluier over een typisch Drentse uitvinding? Nou, wat mensen heel vaak denken is misschien wel dat je, als je Eureka zegt, dat je niet meteen aan Drenthe denkt. Maar iedereen heeft Drentse uitvindingen waarschijnlijk binnen een meter van zich liggen. Want wifi komt uit Drenthe. Bluetooth komt uit Drenthe. Wij zijn hier stil van. Naast het ziekenhuisbed waarmee je de zuster kunt oproepen, bedacht in Drenthe. De pieper. Ja, de pieper. Dus voor grote uitvindingen, ook op het gebied van de telecommunicatie, hoef je niet naar Silicon Valley. Gewoon mooi in het rustige, stille. Prachtig. En het bewijs daarvan is in het archief te vinden. Daar gaan we nu niet aan toekomen, want ik wil ook nog graag weten, Kordegraaf, wat is iets waar u nog op hoopt te stuiten? Of aan te tonen? Nou, dat is eigenlijk meer voor de grap eigenlijk. Er is altijd nog een discussie wanneer Rembrandt nou geboren is. Is hij nou in 1606 of 1607 geboren? En het zou heel leuk zijn, we hebben namelijk geen doopboek uit die periode, dat dat doopboek eens een keer boven water komt, zodat we zeker weten of het in 1606 of 1607 is. Het is wat, een beetje triviaal. Wat denkt u zelf? Ik denk 1607. En waarom? Omdat de momenten dat zijn leeftijd wordt vermeld, dat zijn er geloof ik 5 of 6, die wijzen eerder op een jaartal 1607 dan 1606. Maar de traditie heeft nou eenmaal geleerd dat het 1606 is. Dus het is heel hardnekkig. Ja, het is ook niet zo heel belangrijk op zich, maar ik denk... Nou, u bijt zich wel vast in die Rembrandt, hè? Ja, ik wou net zeggen. Maar is dat dan iets waarvan je zegt, ik weet zeker dat het nog een keer boven water gaat komen? Of, oh. Nee, de kans is heel klein, want de serie Doopboeken begint in Leiden in 1621... en die lijkt vrij het compleet te zijn. Is er ook gewoon niet eerder? Ik denk, het moet er ooit wel geweest zijn. Maar ja, we hebben natuurlijk al 400 jaar geleden historie achter de rug. En ergens in die periode zal het verloren zijn gegaan. Helaas. 16-6 houden we het dan voorlopig op. Tot het tegendeel bewezen is. En of dat ooit aangetoond gaat worden door Cor de Graaf, het wordt een soort levensvisie. Ik blijf mijn best doen. Ja, kan het zeggen. Het is mooi om zo op deze manier met wat mooie verhalen de archieven in te duiken. Ik heb zo'n idee dat jullie dat nog jaren blijven doen. Zeker. Maar fijn dat jullie ons in ieder geval daarin mee wilden nemen. En meneer Arends, succes zometeen. Bedankt. Met het toelichten van de wifi en de bluetooth. Wij gaan naar het nieuws. En dan richten we ons daarna op de plannen van politieke partijen op het gebied van de woningmarkt en arbeid. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik had vroeger al best wel heel snel een neus voor mensen die met mij omgingen om een hele andere reden. Ik ga in gesprek met zangeres Roxanne Hazes. Haar nieuwe album is verschenen. De tijd gaat mooie dingen doen is de titel. Ik heb dat geschreven met natuurlijk personen in mijn hoofd. En op deze plaat bezingt ze al haar ups en downs van de afgelopen jaren. Gedachten over bepaalde situaties of personen. Komende nacht van 12 tot 1 in VPR. Nooit meer slapen, Femke van der Laan. In gesprek met Roxanne Hazes. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Koninklijke Kunst. Een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis. Nu in Museum Gouda. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Koninklijke Kunst. Normaal achter gesloten paleisdeuren. Nu in Museum Gouda. Vraag je, hoeveel is 48 gedeeld door 4? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Maak kennis met Wereldmuseum. De nieuwe naam voor Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam, Wereldmuseum Rotterdam en het Afrika Museum Bergendal. 4 locaties, 1 Wereldmuseum. Welkom.wereldmuseum.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Helene Plag. Op papier zien de plannen van de politieke partijen er misschien logisch en redelijk uit, maar zijn ze dat ook in de praktijk? Senior-econoom bij de Rabobank Niek Frizelaar, die heeft de verkiezingsprogramma's bestudeerd en deelt zo met ons zijn bevindingen. Nu eerst, het Israëlische leger zegt dat in de Gazastrook 199 mensen in gijzeling worden gehouden. Hoort daar meer over in het NOS-journaal met Michel Koenen. Ja, dat aantal van 199 is hoger dan eerdere schattingen die naar buiten kwamen. Of er ook buitenlanders onder de gegijzelden zitten, dat is niet bekend. Het leger zegt dat de families van de gijzelaars inmiddels op de hoogte zijn gebracht. Israël gaat inwoners evacueren die binnen een straal van 2 kilometer van de grens met Libanon wonen. Het gaat om bijna 30 dorpen. Hoeveel mensen daar wonen is niet bekend. Israël haalt de bewoners weg vanwege vuurgevechten met Hezbollah, waardoor de spanning in het noorden van Israël ook oploopt, zegt correspondent Daisy Moore. Vannacht was het rustig aan de grens. Kwam misschien ook door het hele slechte weer. Onweer, bliksem. Maar gisteren zijn er nog gewonden gevallen. Want waren er in het grensgebied beschietingen over en weer. Dat soort beschietingen spelen zich nu al een week af, hè, aan de grens. Maar in het geval van een echte verdere escalatie zal dat zeker niet bij de grens blijven. Maar ook Beirut en andere delen van Libanon gaan bereiken. De geëvacueerde inwoners van het gebied worden tijdelijk opgevangen in pensions. Die worden dan door de Israëlische staat betaald. En het is nog steeds onduidelijk wat nou de situatie is bij de grens tussen de Gazastrook en Egypte. De grens zou vanochtend opengaan voor buitenlanders die weg willen uit Gaza en voor noodhulp, melden diverse media. En volgens persbureau Reuters is er ook een wapenstilstand afgesproken voor het zuiden van de Gazastrook, waar ook die grensovergang is. Maar zowel Israël als Hamas ontkennen dat. Er is een verdachte opgepakt voor de fatale steekpartij in het Brabantse Sint-Willebroord gisteravond. De verdachte uit Roosendaal werd aangehouden in Wernhout, vlakbij de grens met België. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, gaat overmorgen naar Noord-Korea. Waarschijnlijk gaat hij daar overleggen over het leveren van wapens aan Rusland. Volgens Amerika heeft Pyongyang al ruim 1000 containers met wapens geleverd. En op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles zullen ook cricket, honkbal, softbal, lacrosse, squash en een snelle variant van American football worden gespeeld. Het IOC heeft de sporten goedgekeurd. Een groep particuliere huizenbeleggers gaat naar de rechter om de huurregels van de regering aan te vechten. De stichting Fair Huur vindt dat de waarde van hun vastgoed niet voldoende terugkomt in de huurprijzen die ze mogen vragen, vertelt Toon Mans van de stichting Fair Huur. Wij vinden dat je niet een klein groepje eigenaren kan laten opdraaien voor een sociale wens van de hele samenleving. Wij willen heel graag dat een buurt gemengd blijft, dat ook in duurdere wijken dat mensen met lagere inkomens daar terecht kunnen. Maar wij vinden het geen pas hebben dat je dan tegen enkele particuliere verhuurders zegt, nou, jullie moeten dat maar gaan faciliteren. Vorig jaar voerde het kabinet een zogenoemde WOZ-cap in om de huurprijs omlaag te krijgen. En die cap die stelt een grens aan de mate waarin de WOZ-waarde mag meetellen bij het vaststellen van de huurprijs. En daardoor hebben veel woningen waarvoor eerst geen maximale huurprijs was, er nu wel één. Ja, en dat kost de verhuurders veel geld. En bij ING is een opmerkelijke inlogfout bij een klant geconstateerd. De FD meldt dat de klant via gezichtsherkenning inlogde in de ING-app op zijn iPhone en terechtkwam in de bankrekening van een onbekende. Volgens het FD kon hij alle gegevens zien en ook dingen wijzigen. ING noemt de zaak heel uitzonderlijk en uniek. De fout lag bij ons, zegt de bank, niet aan de gezichtsherkenning. ING zegt tegen de krant dat beide rekeninghouders op de hoogte zijn gesteld, maar die ontkennen dat. En ook toezichthouder AFM was niet op de hoogte van het incident. Het weer nog in de kustregio's een enkele bui. Verder zon- en wolkenvelden met in het noordwesten nog wat regen. Het wordt een graad of 12 vandaag. Morgen veel zon en iets warmer. Dankjewel, Michel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. Er staan een paar files op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Bij Sliedrecht-West 4 kilometer met een kwartier vertraging. Door een auto met pech is de rechte rijstrook dicht. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Knoopend Hoevelaken. 8 kilometer met een half uur vertraging. Het wegdek is daar verzakt. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Deze architecten bijvoorbeeld. Binnen ons architectenbureau zijn slimme oplossingen een belangrijk onderdeel van ons werk. Op ons kantoor werken we met Brother NPS. Zo weten we zeker dat we op onze printers kunnen rekenen. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. De prijzen voor gas op de beurzen zijn flink gedaald ten opzichte van vorig jaar, maar dat geldt niet in dezelfde mate voor de consumentenprijs. Betalen we te veel voor gas? Wordt er extra winst gemaakt door de onrust in de markt? Vanavond in Radar, 20:30, Avrotros, NPO 2. Autoruit vannacht ingeslagen? Opgelost. Autotaalglas. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Hier aan tafel Nick Vrieselaar, hij is onze spraakmaker van vanochtend en senior econoom bij de Rabobank. Met nog een ruime maand te gaan tot de verkiezingen heeft hij voor ons de verkiezingsprogramma's doorgespit met speciale belangstelling voor de woning en de arbeidsmarkt. Jos Arends en Cor de Graaf zijn twee archivarissen en we doken net met hen het archief in op zoek naar mooie parels uit het verleden. Waarbij Cor de Graaf de vraag ook was van iemand uit de Radio 1-app van in Rotterdam wordt alles pas 70 jaar na je overlijden bekendgemaakt. Data, is dat overal zo? Nee, in principe is het zo dat na 50 jaar zijn overlijdensakten openbaar. Huwelijksakten zijn na 75 jaar openbaar en geboorteakten na 100 jaar. Oké. Maar er kunnen wel redenen zijn waarom een bepaald archiefonderdeel tot maximaal 75 jaar niet openbaar is. En dat kan met gevoeligheid te maken hebben? Of zo, dat is meestal privacy, ja. En ik kreeg van jou, Nick Vrieselaar, nog over een familie Jette in Den Dolder. Kijk. Een groot schoonmaakbedrijf in Midden-Nederland. Dus wie weet waar jouw hoed allemaal liggen. Wij gaan dit half uur natuurlijk nog de Nationale Nieuwsquiz spelen. U krijgt er vast een aanwijzing voor een van de vragen uit de tweede ronde. Als u het leuk vindt om thuis mee te spelen. Die vraag luidt, de koning en koningin nemen wat voor act mee op staatsbezoek aan Zuid-Afrika? Ja, dan krijg je toch het idee van die losse heupen bij de koningin. Ja. Dat de koning ook zo is, het zou best kunnen. Tegen 11:30, het antwoord op de vraag die we stelden uit de mond van de quizkandidaat. Van veel politieke partijen zijn de verkiezingsprogramma's inmiddels bekend. En daarin staan natuurlijk allerlei voorstellen die problemen moeten aanpakken, situaties moeten verbeteren. Maar sommige daarvan hebben misschien ook ongewenste effecten, waarbij je bij het lezen van de plannen niet direct rekening houdt. Nick, jij bent de verkiezingsprogramma's doorgeploegd, met name op het gebied van arbeidsmarkt en de woningmarkt, want dat is ook wat jouw specialisatie is, ja, als econoom bij de Rabobank. Laten we zo die voorstellen eens deels langsgaan. Denk jij om te beginnen dat partijen zich bewust genoeg zijn van dat bepaalde plannen misschien ook helemaal niet zo goed uitpakken, maar goed doen bij de kiezers? Ja, ik denk dat je daar eigenlijk precies de spijker op zijn kop slaat. Want ik denk inderdaad dat als je echt kijkt naar hoe de beleid eraan toe gaat in Den Haag, dan is er echt natuurlijk wel rekening wordt gehouden met neveneffecten en met ongewenste effecten. Maar wat je natuurlijk straks gaat krijgen, zijn weer verkiezingsdebatten. En daar moet je natuurlijk toch kort en snappy zijn. En dan geldt toch eigenlijk vaak dat je met natuurlijk hele makkelijke, simpele oplossingen wil komen voor vaak hele complexe problemen. En het lastige daarvan is dat het hele makkelijke en simpele oplossingen vaak dus heel veel nevenschade hebben. Of juist misschien soms zelfs averechts werken. Her en der in de verkiezingsprogramma's kom je ook wel wat van dat soort one-liners tegen. Dat is eigenlijk complexe problemen met hele simpele oplossingen willen tackelen, waarvan je kunt afvragen of dat wel echt gaat werken. Ja, we hebben het natuurlijk kort geleden gehad rondom de algemene politieke beschouwingen met die accijns op de brandstoffen, of die nou niet verlaagd zouden worden. Waarvan eigenlijk iedereen zei van je moet het niet doen. Iedereen met deskundige kennis. Ja. Maar politiek gezien was er wel meerderheid. Ja, en dat is wel echt zoiets. Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk ook een. Ze hebben het vaak over een politieke werkelijkheid. Ja. En een echte werkelijkheid. Nou, dat is natuurlijk ook geld voor. Dat merk als econoom natuurlijk ook vaak. Dat je hebt bepaalde theorieën of bepaalde studies in je hoofd die aanwijzen dat dit misschien wel werkt, dit niet werkt. Maar je krijgt het niet verkocht. En dat geldt dus ook voor inderdaad bijvoorbeeld die accijns. Ja, ja. Ja. Zullen we kijken naar de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Om eerst eens met de arbeid te beginnen, die voorstellingen. Ja, we hebben de verkiezingsprogramma's gekeken van de partijen die er goed voor staan. Hè? In de virtuele peilingen. In ieder geval de virtuele peilingen. Ja, zeker. In de verkiezingsprogramma van de PVV, ook de SP trouwens, staat dat de AOW-leeftijd weer terug moet naar 65 jaar. En GroenLinks-PVDA wil dat mensen met zware beroepen eerder kunnen stoppen met werken. Laten we eens kijken naar de neveneffecten daarvan. Om te beginnen, als je de AOW-leeftijd naar 65 zou terugbrengen. Ja, nou, dat is natuurlijk. Ik gun iedereen natuurlijk een fantastisch pensioen. En liefst ook een heel lang pensioen en goede gezondheid. Mm-hmm. Maar een heel duidelijk neveneffect daar natuurlijk is dat mensen dus inderdaad ook echt eerder met pensioen gaan. Maar dat betekent misschien wel dat je op korte termijn hele waardevolle mensen op de arbeidsmarkt eigenlijk laat gaan. En mensen met veel kennis en ervaring die je dan die ook nog echt nog heel veel toegevoegde waarde hebben op de werkvloer, die je dan laat gaan. En waardoor je misschien op korte termijn ook wel die personeelstekorten verergert. En ja, dat is iets wat een heel duidelijke neveneffect is van een lagere AOW-leeftijd. Maar ook, en dan raak je ook een beetje aan het aan bijvoorbeeld een lagere AOW-leeftijd of een lagere pensioenleeftijd voor mensen met zware beroepen, is dat je eigenlijk misschien ook juist bestendigt dat je op je 65ste of op je, nou, welke leeftijd dat ook moet worden, dat je dan inderdaad een beetje op bent. En dus je kunt je voorstellen dat als jij, stel dat je een werkgever bent en jij moet jouw personeel tot een, nou laten we zeggen, een hele hoge, tot 70 jaar moet je die mensen in dienst houden. Ja. En anders, als mochten ze arbeidsongeschikt raken, ja, dan ben jij daar ook deels voor aansprakelijk. Dan kun je je voorstellen dat je als bedrijf ook heel, dat er jou heel veel aan gelegen is om te zorgen dat jouw werknemers in goede gezondheid tot op hoge leeftijd kunnen blijven werken. Zo bedoel je. Anders dan ben je financieel ben je de sjaak. Maar ga je niet heel erg van de goede, van goed werkgeverschap uit, als dat je aanname is? Ja, toch? Nou ja, we hadden het eerder in deze uitzending over prijsprikkels. En uiteindelijk, ja, prijsprikkels werken toch wel degelijk. Denk ik dan. Dus als, als er een hele duidelijke prijsprikkel is waarbij je dus niet hoeft te, waarbij je niet hoeft te investeren in het zorgen dat jouw werkomgeving veilig is. Uh-huh. Dat jouw mensen tot op hoge leeftijd kunnen doorwerken in goede gezondheid. En er is wel een prikkel om hen richting hun 65ste, zeg maar, ja, om het een beetje verder zich af te danken. Dan ga je dat dus misschien ook doen. En andersom, als je dus inderdaad wel mensen tot hoger leeftijd gezond moet houden, dan is er voor jou, en anders dan ben je financieel aansprakelijk, dan is er voor jou natuurlijk een financiële prikkel om te zorgen dat jouw werkvloer veilig is, dat je goed let op het mentaal en het fysiek welzijn van je werknemers. En dan ga je dus ook zien dat je dus, dat misschien mensen dus ook gezonder worden. Ja, want op zich, de discussie is er natuurlijk niet voor niks. Als mensen die nu op hun 18e al zijn begonnen met werken, en die dat zoveel jaar hebben gedaan, dat lichaam kan op een gegeven moment op zijn. Maar zeg je dan, dan kun je ook nog in andere vormen, meer in coaching of adviserende functie, of precies, je op kunt een andere manier precies, als werkgever. Je kunt het binnen het bedrijf kun je misschien een andere functie, maar je zou ook kunnen zeggen, het probleem is niet dat mensen misschien lang moeten doorwerken. Ik zeg niet dat het helemaal niet moet gebeuren, maar het probleem is misschien niet dat mensen lang moeten doorwerken. Het probleem is misschien dat werk op dit moment te gevaarlijk en te fysiek zwaar is, of te mentaal zwaar. En dan moet je dus eigenlijk niet wat doen misschien aan die AOW-leeftijd. Je wil wat doen aan de werkomgeving. Want wel eventjes, is dat eigenlijk uitgerekend of het betaalbaar zou zijn? Want we zitten natuurlijk al met een enorme vergrijzing. Dus de verhouding, als je mensen de AOW-leeftijd terugbrengt naar 65... Hè, dan krijg je natuurlijk een andere balans in het aantal werkende mensen en het aantal mensen wat niet meer hoeft te werken. Dus is die AOW op te brengen, zeg maar, voor de werkende mensen? Nou, dat wordt, als je voor iedereen de AOW-leeftijd verlaagt, wordt dat ontzettend lastig. En we zien eigenlijk de komende 10, 15 jaar al dat het aantal Nederlanders ouder dan 65 enorm toeneemt. De komende tot aan 2040, naar, zeg ik op mijn hoofd, komen er ongeveer 1,5 miljoen 65-plussers bij. Terwijl er misschien een paar honderdduizend mensen van, laten we zeggen, tussen de 25 en 65 zijn. Dus eigenlijk bijna net zoveel mensen van werkende leeftijd. Het aantal mensen van werkende leeftijd blijft de komende 10, 15 jaar ongeveer gelijk. Dat dus 1 tot 1,5 miljoen potentieel gepensioneerden bijkomen. Dus mensen die AOW ontvangen, mensen die eigenlijk dus wel arbeid vragen, want die willen ook gewoon lekker op een terras zitten, hebben natuurlijk zorg nodig, hebben ook af en toe een nieuwe badkamer nodig, noem op. Maar zelf geen arbeid meer leveren, behalve dan de kinderopvang voor de, hè, dat is natuurlijk dan altijd hoor. Ja, maar en dat, dus dat betekent dat die verhouding tussen werkenden en mensen die afhankelijk zijn van werkenden steeds scheef gaat groeien. En dat als je, en dus ook, en ook alle belastingen die moeten worden opgebracht voor de zorg, voor de AOW. Ja, dat is nu met de huidige AOW-leeftijd is dat al lastig. Laat staan als je nog eens een paar jaar verlaagt. Nee, dan wordt dat echt heel erg moeilijk. En dan ga je echt zien dat werken vermoedelijk niet meer gaat lonen. Of dan moet je op een hele andere manier belasting ophalen. Ja, dat is een interessante. Werken moet meer lonen. Die horen we namelijk ontzettend vaak van veel partijen. Ja. Onder andere VVD, maar ook GroenLinks, PvdA. Belasting op werk verlagen. Dan hoor je dat werken moet meer lonen. Wat betekent dat nou in de praktijk? Nou, wat je net zegt, eigenlijk vaak betekent het dat inderdaad, we gaan die voorstellen gepaard met een hogere belasting op bijvoorbeeld bedrijven. Of wat wij zelf graag zien, meer belasting op inkomen uit vermogen. In ruil daarvoor een lagere belasting op inkomen uit arbeid. Want het is eigenlijk heel raar bijvoorbeeld dat als jij een buschauffeur bent en je werkt 40 uur in de week, dat je dan proportioneel zelfs meer belasting betaalt dan iemand die hetzelfde verdient door een huis te verhuren. Dat is eigenlijk heel raar dat je voor iets wat hartstikke nuttig is voor de maatschappij, dat je daar eigenlijk voor wordt gestraft door meer inkomsten. Dus dan gaat het om gewoon het werk, de arbeidsuren die iemand maakt, die worden belast ten opzichte van bijvoorbeeld de producten. Ja, nou, en belast dan dus dat werk wat minder, want werk is goed, daar hebben we als maatschappij allemaal wat aan, dat is goed voor jezelf ook. Maar je kan ook krijgen, en dat is eigenlijk een onbedoeld effect, dus dat je bijvoorbeeld die belasting op arbeid omlaag doet, en dan gaan mensen misschien meer werken, want dan loont het meer, is het idee. Ja, dat is het idee. Elke uur wat je meer werkt, loont dan meer. Maar het kan er ook toe zorgen dat mensen, mensen hebben natuurlijk een bepaald budget in hun hoofd, denken van, nou, ik wil voor de boodschappen zoveel 100 euro hebben, ik wil voor de vakantie wil ik zoveel opzij leggen. Als dan de belasting op werk omlaag gaat, dan houden ze ineens meer over. En dan hebben ze die doelen sneller bereikt. En dan kun je ook denken, ik ga dus chiquer op vakantie, of ik doe chiquer boodschappen. Je kunt ook denken, ik kan wel rondkomen. Ja, mijn vrije tijd is hartstikke belangrijk. Ik ga wat minder werken. Dus dan krijg je eigenlijk juist dat als je de belasting op arbeid verlaagt, dat mensen juist misschien minder gaan werken. Omdat ze toch wel rondkomen. Dus dat is eigenlijk. Als dus daarmee mensen meer vrije tijd hebben, misschien minder werkdruk ervaren, dat is toch prachtig? Helemaal eens natuurlijk. Want uiteindelijk hebben economie gaat niet over geld verdienen. Het gaat over hoe kun je zorgen dat mensen zo welvarend mogelijk, zo'n hoog mogelijk welzijn hebben. Dus ja, ik kan het alleen maar toejuichen. Maar dat is wel heel goed om over na te denken voordat je daar aan begint. Van welke kant zal het uitvallen? Gaan mensen zal dan meer werken? Of gaan mensen toch zeggen, geef mij dat extra geld maar in de vorm van vrije tijd? Want als iedereen zou kiezen voor, ik ga wat minder werken, dan kun je wel op dat terrasje gaan zitten, maar dan komt er toch niemand biertje brengen. Dat Precies. is dan waar het op neerkomt. Ja. Ja. Maar is aangetoond dat het leidt tot minder arbeidsuren? Of weten we dat niet, wat het effect kan zijn? Dat is een hele goede vraag. Moet ik eerlijk zeggen dat ik weet het eigenlijk niet. Het is ook zo lastig. Ook, er zijn natuurlijk ook heel veel randvoorwaarden die heel belangrijk zijn. Welke tijd voer je het in? Onder welke voorwaarden? En hoe compenseer je het? Hè? Dus kijk, als je zegt, ik ga de lasten op arbeid verlagen, maar ik ga de BTW bijvoorbeeld fors verhogen. Want consumptie, we moeten minder consumeren, slecht voor het milieu. Ja, dan is het per saldo, gaat je huishoudbudget verandert niet heel erg. Ja. Maar dus dan zal het een ander impact hebben dan wanneer je de belasting op arbeid verlaagt, maar juist de belasting op vermogen. Mogen verhogen, want dan zijn voor de meeste gezinnen geldt wel dat zij per saldo meer overhouden. Maar het is eigenlijk goed om ons er bewust van te zijn op het moment dat we straks die debatten gaan volgen van lijsttrekkers, dat ze zeggen, ja nee, want als je werk meer loont, dan gebeurt dit en dat. En dat wij dan weten, dat kan. Maar het kan ook de andere kant uitpakken. En daar moeten die politicus vragen van hoe wil je die verloren belasting dan elders ophalen? Dat je daar goed kritisch op bent. Dan de woningmarkt, Nick. Daar zijn ook een aantal voorstellen die volgens jou misschien ook ongewenste effecten kunnen hebben. Het PVV wil dat er op een vakantiepark gewoond kan worden. Het BBB wil een gedoogregeling voor mensen die op een vakantiepark wonen. Dus dat komt een beetje, het is niet hetzelfde, maar ze willen in ieder geval meer die vakantiewoningen gaan benutten. Ja, en dit is natuurlijk eentje waarvan je zegt, dat is hartstikke simpel. We hebben honderdduizenden huizen zijn er in Nederland, maar die worden eigenlijk niet permanent bewoond. Hartstikke zonde, want het zijn collectief prima huizen. Stopt er mensen in, stopt er gezinnen in. Klinkt hartstikke voor de hand liggend. Alleen het lastige daarvan is dat die vakantiewoningen zijn vaak op relatief onbereikbare plekken. Die zijn er niet op toegerust dat mensen daar 's ochtends om 8 uur met de auto allemaal naar hun werk moeten, dat kinderen naar school moeten. Zijn er ook niet op toegerust dat als daar heel veel mensen wonen, dat dan de aanrijdtijd voor de brandweer, voor de ambulance snel genoeg is. Dus je ziet eigenlijk dat die vakantieparken, alle infrastructuur eromheen is daar helemaal niet op toegerust. Dus dan als je zegt, al die vakantieparken moet je permanent kunnen bewonen, dan haal je zelf dus ook heel veel andere, als overheid, problemen op de hals in de vorm van investeringen in infrastructuur. Maar ook wat je ermee doet, is dat je vakantiewoningen zijn vaak wat goedkoper dan echte huizen, omdat je er ook niet permanent mag wonen. Ja. Zou je er echte huizen van maken, dan worden ze plotsklaps veel meer waard. Dus dan geef je iedereen die nu een vakantiewoning heeft, die geef je ineens misschien wel een ton cadeau. Eigenlijk door die regelgeving maak je heel veel mensen eigenlijk een stuk rijker. En dat, daar kun je ook van afvragen, is dat de bedoeling van je beleid? Als uiteindelijk dat leidt tot een totale prijsstijging van woningen, waardoor het voor anderen weer nog meer onbetaalbaar wordt, dan is het natuurlijk niet een gewenst effect. Nee, exact. Dus. Aan de andere kant denk ik, als je kunt kiezen tussen geen woning of één woning met het nadeel dat je misschien lang duurt voordat je op plek van je werk komt, omdat de infrastructuur er niet helemaal op is aangepast. Ja, ik zou het wel weten. Dan ga ik toch voor wel een woning. Dat is absoluut waar. Maar daarvan moet je ook weer, denk ik, en dat is misschien deels een neveneffect. Je moet oppassen dat mensen door eigenlijk een pleister plakken, dat je daarmee eigenlijk de echte problemen natuurlijk vooruitschrijft die je verder voortwoeken. Want het echte probleem is natuurlijk dat we een gebrek hebben aan echte huizen. Waar in de buurt van een supermarkt, van een school, van een ziekenhuis. En daar moet je volle bak op inzetten. En door pleisters te plakken, dan los je die onderliggende problematiek eigenlijk niet op. Want je houdt natuurlijk ook de discussies over de toewijzing van woningen. En wie hebben er nou recht op woningen? Nou, BBB wil het toewijzen van huurwoningen. Dat daar mensen met een lokale binding voorrang krijgen. De PVV zegt bijvoorbeeld geen voorrang voor statushouders. Ja. Zijn dat slimme? Want puur gezien de maatschappelijke discussie, volgens mij volstrekt begrijpelijk dat wordt gezegd in een verkiezingsprogramma. Ja, hartstikke logisch. Je woont bijvoorbeeld in Leiden of je bent daar geboren en getogen en je wil ook in Leiden blijven wonen, maar je wordt overboden door Amsterdammers en die daar met een grote zak geld van hun vorige huis naartoe komen. Ja. Geef mij als Leidenaar dan voorrang, zou je dan zeggen. Maar het lastige daarvan is dat de mensen uit andere regio's, die kunnen zelf natuurlijk ook heel weinig doen aan de woningnood. Een huizenzoeker in Amsterdam die loopt eigenlijk tegen dezelfde problemen aan als een huizenzoeker in Leiden of in Den Haag, noem maar op. Die heeft er ook niet voor gekozen dat er weinig huizen zijn gebouwd. Die heeft er ook niet voor gekozen dat huizen zo duur zijn. En je krijgt, dus sowieso is dat een beetje, nou, niet heel sportief wellicht. Maar je krijgt er ook misschien problemen mee op de arbeidsmarkt. Omdat je een ander voorbeeld is, we hebben natuurlijk heel veel kennisbedrijven in de Brainport Eindhoven. En die halen van gans en verre halen zij mensen naar die regio toe om daar te werken. Maar ja, Eindhoven is ook inmiddels een vrij dure stad. Dus die mensen willen misschien wel elders wonen. Nou, als dan een buurgemeente van Eindhoven zegt, ja, sorry, maar wij moeten hier niet. Want je hebt geen lokale binding en je werkt ook nog eens elders. Ja, dan kunnen die bedrijven in Eindhoven, waar wij heel erg trots op zijn als Nederland, die kunnen dus misschien moeilijker aan personeel komen. Dus dan ga je ook zien dat die woningmarktproblemen ook heel erg veel invloed gaan hebben op de arbeidsmarkt. De woningmarktproblematiek wordt nog wel veel groter dan die nu al is. En dat wil je denk ik echt niet hebben. Want je wil eigenlijk, die woningmarkt moet ondergeschikt zijn aan ons. We moeten gewoon makkelijk ergens kunnen wonen en niet door allerlei hoepels hoeven springen en maar een relatie aan te gaan met iemand die dan in de buurgemeente van Eindhoven nakomt om een beetje lokale winning nog te hebben. Krijgen al die echtscheiding ook weer als gevolg. Dat moeten we niet hebben. Dus, ja. Nick, tot slot, de doorberekening laat nog even op zich wachten. Hè? 8 november is dat de feit. Niet iedere partij laat dat doen overigens. Nee. Het is zo jammer dat we nieuw sociaal contract kunnen we niet meenemen. Dus nu in deze plannen. Nee, dat het is er nog steeds niet. Echt ontzettend jammer inderdaad. Ja. Want zoals ik zei, ik denk richting de verkiezingen weer heel goed kijken naar wat wij noemen tweede, derde orde effecten van de maatregel. Dus niet alleen het directe effect, maar ook alles wat eruit volgt, waaronder dus die nevenschade. En dan is het zo jammer dat de tweede partij in de virtuele peilingen, Nieuw Sociaal Contract, dat die eigenlijk nog niks van zich hebben laten horen wat ze nou precies willen. Los van, dan moet je maar net even gaan inventariseren, archiveren wat Pieter Omtzigt de afgelopen jaren in de Kamer heeft gezegd. Maar het is nog heel erg ongewis allemaal. Voor een econoom redelijk ergerlijk. Ja, absoluut. Ja. Dus het gaat wel komen voor de verkiezingen, schijnt. Mag toch wel hopen. Dat is wel handig. Dankjewel voor jouw toelichting en uitleg. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Tegenover mij, een man die voorzitter is van de Raad van Toezicht van de Hollandse Molen. Toch wel 1250 monumentale molens die u onder uw hoede heeft. Dat Nico klopt. Zalm, welkom. Papino Zalm, ja. Ja, maar ook niet vies om een spelletje te spelen. Ja, poging wagen, dat lijkt me leuk om een keer mee. Ik luister iedere dag naar uw programma. Dat is, denk ik, nou, laat een keer proberen. Maar... En scoort u dan hoog? Nou, dat tel ik niet. Dat is zonde om op te schrijven. Het gaat vooral om de lol. Gaan we wel kijken wat je weet. Kijken dan hoe is het altijd interessant om te zien of het dan anders is als je in de studio zit. Oh, dat is zeker anders. Ik heb hier al meer gezeten. Het is heel anders om hier te zitten. Ja, dus toch wel, hè? Zullen we gewoon gaan beginnen? Gewoon beginnen, ja. Succes. Dank u wel. Buitenlanders die vastzitten in Gaza zouden de grens met Egypte mogen oversteken. De grens is helemaal daar, zeg maar, achter die huis. Gewoon rechtdoor. En hulpgoederen kunnen Gaza in. Aan de Egyptische kant staat een lange rij vrachtwagens met hulpgoederen. There is not one drop of water, not one grain of wheat. Was echt druk daar? Ja, op dit moment gaat de grens met de Gazastrook open. Nou, vooralsnog lijkt het er niet op. Er dreigt een humanitaire ramp. Gewoon teleurgesteld. Wij dachten echt dat het is klaar, het is over. Ja, de onduidelijkheid over de grensovergang tussen Egypte en Gaza houdt aan. Tot op heden lijkt op beelden de grenspost dicht. Bij welke Egyptische stad is die grensovergang? Rafa. Ja, er waren ook berichten dat er een wapenstilstand zou zijn, terwijl de grens tijdelijk open zou gaan. Maar zowel Hamas als Israël ontkennen die wapenstilstand. Een Amerikaanse minister had gezegd dat de grensovergang open zou gaan. Dat zei hij bij zijn vertrek uit Cairo, waar hij op bezoek was. Wat is de naam van die minister? Blinken. Ja, inderdaad, Anthony Blinken, oftewel de minister van Buitenlandse Zaken. En hij zei dat er druk samengewerkt wordt met de VN, Egypte, Israël en andere landen om noodhulp in Gaza te krijgen. Vraag 3 gaat over iets anders en begint weer met een fragment. Velen zijn het de belangrijkste verkiezingen sinds de val van het communisme. De regerende PiS-partij lijkt de grootste te blijven. Ze moeten dan gaan zoeken naar coalitiepartners en dat gaat zeer waarschijnlijk niet lukken. Bij de verkiezingen in Polen heeft de regerende PiS-partij waarschijnlijk niet genoeg stemmen gehaald om zelfstandig door te regeren. De tweede partij, de pro-Europese burgercoalitie, van welke oud-EU-voorzitter ziet daarom kansen om de nieuwe regering te gaan vormen? Donald Tusk. Ja, inderdaad. Tusk zei in een reactie na een peiling dat hij in zijn leven nog nooit zo blij was geweest als vandaag met een tweede plaats. Wat vooral ook opviel was de hoge opkomst. Omdat er bij veel stembureaus nog lange rijen stonden, zijn die langer opengebleven. Hoe laat zouden de stembussen eigenlijk sluiten? 9 uur. Ja, zeker. Sommige sloten uiteindelijk pas na middernacht. Vraag 5. Een fragment waar we naar gaan luisteren en u moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? En als ik jullie zie, en als ik ons team zie, dan zie ik Nederland, het Nederland van de toekomst. Frans Timmermans. Zeker, zijn partij GroenLinks-PvdA probeerde eenheid uit te stralen zaterdag op het eerste gezamenlijke congres in Ahoy. Voor de vervolgvraag kunt u kiezen tussen een makkelijke of een moeilijke vraag. Makkelijk levert 1 punt op bij goed beantwoorden en moeilijk 2 punten. Laten we het moeilijk doen. Moeilijke. Na afloop van het congres werd het beeld van eenheid pijnlijk verstoord. Dit omdat een Kamerlid op sociale media aankondigde zich terug te trekken van de kandidatenlijst. Wat is haar naam? Mevrouw Kartar. Nee, Kartar. Het was... Ja, Kartar, maar ik wil de achternaam hebben. Dat heb ik wel geprobeerd te onthouden, maar ik kan ik niet onthouden. Dus dat is, Butja Likt is het. Ja, wist wel om wie het ging. Ik leg hem bij de jury neer of die wordt goedgekeurd. Maar nee, we moeten achternamen hebben om de vraag goed te kunnen. Oké, dan heb ik dat even verkeerd gedaan. Dus. Ja. Uit onvrede was het over het standpunt van de partij over de situatie in Israël. We gaan nog op zoek naar een onderwerp uit de actualiteit. Dat is de hintvraag. Je kunt hem dus aan de hand van creatieve omschrijvingen zo snel mogelijk achterhalen waar het over gaat en wat we bedoelen. Dus geef een seintje als u denkt te weten. 4. Ik zou ervoor tekenen. 3. Ja, kinderboekenweek. Schenk voor... Vind ik geen gekke gedachte, maar als ik doorlees... dan kikker. Komt u waarschijnlijk op iets anders. Maar het begon natuurlijk allemaal met die muis. En voor 1 punt was nog Ik besta vandaag precies 100 jaar... en dat vier ik met een speciale korte film. Walt Disney. Ja, ja Walt shit. Disney Company, oftewel Disney. Ja. En Carillon de Zwart is van alle markten thuis... zoals we hem als Donald Duck hoorden, maar dat terzijde. Dat is zonde, want daarmee mis je natuurlijk punten. Dus die factor blijft nu op 5 staan. Dat wordt de vermenigvuldigingsfactor voor die tweede ronde. Niet slecht op zich, hoor. En die duurt 60 seconden. De Nationale Nieuwsquiz. Het is vandaag erop of eronder in de EK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen welk land? Griekenland. Ja, de afgelopen 10 jaar is het aantal mensen met wat voor beroep met de helft toegenomen? Weet ik niet, pas. Huisarts. De 35-jarige Daniel Noboa heeft de presidentsverkiezingen van welk land gewonnen? Ecuador. Is goed. De koning en koningin nemen wat voor act mee op staatsbezoek naar Zuid-Afrika? Weet ik niet. Hip-hop. In Noord- en Zuid-Amerika was dit weekend een zeldzame zonsverduistering te zien. Hoe wordt deze ook wel genoemd? Ja, ik heb het geweest, weet ik niet meer. The Ring of Fire. Ja. Aan boord van een vliegtuig dat naar Florida vloog... dacht de bemanning een bom te hebben gevonden, maar wat bleek het te zijn? Het was een luier. Ja, volle luier. Wie verraste gisteren in Amsterdam door in haar 3e marathon... ooit de Olympische limiet te lopen? Nou, weet ik niet. Anne Luiten. Volgens keeperstrainer Frans Hoek zou wie zelf hebben bedankt... voor het WK in Qatar? Bart Krul. Tim Krul, ja. Tim Krul. De Russische minister van Buitenlandse Zaken gaat woensdag voor 2 dagen naar welk land? Noord-Korea. Is goed. Wat voor sporters moesten in Japan een ander vliegtuig nemen... vanwege zorg over de brandstofcapaciteit? Weet ik niet. Dat waren sumo-worstelaars. Ja, misschien nog iets bij voorstellen. 4 vragen waren goed in die 2e ronde. Jammer, een paar keer niet op de naam kunnen komen. Maar 5 kon je bescoren van 20. Slecht. Even afwachten. Is niet toch? Goed. Dus, wat de rest gaat doen. Ja. Ja. Maar dank, niet te min, maar weer voor het meespelen, meneer Zan. Jullie ook, veel dank voor jullie komst hier naartoe. Cor de Graaf en Niek Vrieselaar. Sven. Goedemorgen. Guylaine, goedemorgen. Met wie ga jij praten zometeen? Ik ga praten met Frans Ozinga, die is hoogleraar krijgswetenschappen. Er is namelijk ons zoveel onduidelijk rondom dat conflict in Israël. Het al dan niet openen tussen, van de grens tussen Gaza en Egypte. Wanneer gaat dat grondoffensief nou beginnen? Kunnen die reservisten dat dan allemaal aan? Hoe zit het met de zorgen van de internationale gemeenschap over een regionale escalatie? Kortom, vragen te over voor Frans Ozinga. Zometeen is Sven op 1. Met Sven Kokkelman dus en zo meteen nog het laatste nieuws met Mischa Koenen. En zo'n fijne middag en tot morgen. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO